जी रेडी है सर? चलिए, जजाक अल्लाह खैर। सूरत नूर। ब्राह रास सूरत की आयतों पे जाने से पहले कुछ चीज़ें जो इंशाल्लाह इस पूरी सूरत को और इस्लाम का परसेप्शन जो इन तमाम मामलात पे है उसको देखेंगे। सूरत नूर, इसका मतलब ही रोशनी है, किसी मुआशरे को अंधेरों से बचाने की बेहतरीन रेमेडी है। अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया में रहने के लिए जो हक दिया है वो उसका हक नहीं था, ये अल्लाह का दिया हुआ हक है। लेकिन जब लोग इस हक को गलत इस्तेमाल करते हैं तो नतीजा क्या निकलता है कि लोग फिर उस चीज़ की खैर से महरूम हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया और उसी का ये हक बनता है कि दुनिया में जाए चलें और जिएं। दो तीन चीज़ें लिख लीजिए, कोड वर्ड्स, जो आपको इंशाअल्लाह ताला इस्लाम का मिजाज समझने में मदद देंगे। पहली चीज़, इंसान, इस्लाम में नस्ब की बड़ी अहमियत है। इस्लाम ये चाहता है कि हर पैदा होने वाले बच्चे को उसके बाप का पता हो। दूसरी चीज़, इस्लाम इंसान की नफ्सियाती ज़रूरियात का भी उसी तरह ख्याल रखता है जैसे उसकी जिस्मानी ज़रूरियात का। किसी मुआशरे के लिए जो एक चीज़ नासूर साबित होती है वो ज़िना है। ज़िना इल्लीगल ताल्लुक़ को कहते हैं। जब इस ताल्लुक़ की बुनियाद पे बच्चे दुनिया में आते हैं तो वो ना एक नॉर्मल बच्चे, ना ना ना वो एक किसी मुआशरे का नॉर्मल शहरी साबित होते हैं, बल्कि सारी ज़िंदगी वो इस किस्म के तल्ख तजुर्बात से गुज़रते हैं कि बाद में फिर वही लोग जो हैं किसी भी माशरे के जरायम पेशा अफराद में बदलने लगते हैं। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को रोशन मिजाज बनाया। अफसोस की बात यह है कि आज मुसलमानों को जो परसेप्शन दिया जा रहा है उनके बारे में, जो चीज़ मीडिया के ज़रिए या लोगों की सोच से दी गई, वो क्या है कि इस्लाम बैकवर्डनेस का नाम है। और ऐसे लगता है कि जो मुसलमान होगा वो ज़रूर ही जाहिल होगा या बैकवर्ड होगा। और ये बात मुस्लिम्स के अंदर ही देख लीजिए कि उन्होंने अपने आप को कितना इस चीज़ के लिए एक्सपोज़ किया। किसी जगह आप किसी औरत को बहुत कामयाब औरत साबित करना चाहें, पढ़ी लिखी प्रोग्रेसिव किस्म की खातून, बड़ी कॉन्फिडेंट, तो उसको बिल्कुल एक मॉडर्न औरत के नाम से देखते हैं कि जो इस्लाम की लगाई हुई तमाम पाबंदियों से अपने आप को बेनियाज करें। इसके बरक्स अगर किसी औरत को बहुत मजबूर, दुखी, मार खाई हुई, शौहर की तरफ से सताई हुई औरत साबित करना हो तो उसको बुरके में दिखा देंगे। और ऐसे लगता है कि इस्लाम जो है वो औरतों के ऊपर इस तरह की ज्यादतियाँ करता है कि जो औरत मुसलमान होगी वो फिर ज़रूर ही उसके अंदर कोई कमी होगी। हालांकि ये एक बहुत बड़ा धोखा है। इस्लाम जाहिलियत के लफ्ज़ के ऑपोजिट लफ्ज़ बोला जाता है। मॉडर्नाइजेशन होना असल में मुस्लिम होना है। इस्लाम में डिक्शनरी में अगर आप देख लें तो इस्लाम से पहले के दौर को जाहिलियत का दौर कहा जाता है। आज दुनिया में दो किस्म की बांट दिखती है, एक मॉडर्न कंट्रीज़ और एक यानी सिविलाइज कंट्रीज़ और एक अनसिविलाइज कंट्री। तो लिहाजा मुसलमानों का जो ख्याल पेश किया जाता है वो ऐसे लगता है कि ये कौम बहुत ही ज़्यादा पीछे रहने वाली है। हालांकि इसके बरक्स अगर हम वो चीज़ देखें कि जो वो लोग अपने आप को बहुत मॉडर्न पेश करते हैं, उनकी सोसाइटीज़ में क्या हाल है। उन्होंने दुनिया को बहुत कुछ दिया, तालीम दी, उन्होंने रिसर्चेस की, आप ख़ुद देख सकते हैं माशाल्लाह दुनिया में जितनी तरक्की हो रही है आज इसी चीज़ पे हो रही है, लेकिन इसके बावजूद उन सोसाइटीज़ के अंदर वो अमन और वो चैन नहीं जो होना चाहिए। आज भी इनके अपनी रिपोर्ट से हमें बहुत सारी चीज़ें साबित होती हैं कि जिससे ये मालूम होता है कि ये दुनिया की तरक्की करने वाले, चांद पे कमंदे डालने वाले, कितने सैयारों और सितारों को डिस्कवर करने वाले, लेकिन अपने मुल्क में जिस चीज़ से ये महरूम है वो अमन और सुकून है। और वो कौन सा? ख़ानदानी निज़ाम। किसी भी सोसाइटी का सबसे छोटा यूनिट जो होता है वो ख़ानदान होता है, फैमिली। ब्रोकन फैमिलीज़ को देख लीजिए, सिंगल पेरेंट्स को देख लीजिए। और जिस मुआशरे में जिना को जिना नहीं कहा जाता बल्कि उसको लिविंग टुगेदर या बॉय फ्रेंडशिप, गर्ल फ्रेंडशिप के नाम पे जायज़ करार दिया जाता है। कुछ फिगर्स आपके साथ रखूंगी कि वो सोसाइटीज़ जो आज अपने आप को दुनिया की नज़रों में कामयाब सोसाइटीज़ करार देती हैं और हम भी उनको बहुत सिविलाइज लोग कहते हैं, उनके अंदर क्या हालात हैं। एक रिपोर्ट है मेरे सामने, शिकागो से एक रिपोर्ट छपी थी 1992 और 93 के 2 साल का, जो बिटवीन का एक ईयर था, तो उसके फिगर्स में था कि इस साल 3,13,600 रेप के केसेस हुए, यानी औरतों को ज़बरदस्ती पकड़ना। और ये वो सोसाइटीज़ हैं जहाँ खुद अपनी खुशी से अगर ऐसा कोई काम कर ले तो वो जुर्म नहीं है। 12 साल से कम उम्र के बच्चों को इसमें शामिल नहीं किया गया, यानी ये जो फिगर है ये 12 साल से ऊपर के हैं। हर 2 मिनट में किसी औरत को सेक्सुअली एब्यूज़ किया जाता है, और हर 6 में से 1 औरत पे जिन्सी हमला हो चुका। अब आप बताइए कि जहाँ की औरतें इस किस्म की होंगी, वहाँ क्या सुकून वाले घर होंगे? एक और रिपोर्ट है, एक नेशनल जस्टिस इंस्टीट्यूट है उनका, कि जिसमें वो लोगों को हक दिलवाना चाहते हैं, तो वो उसके बारे में लिखते हैं कि विक्टिम्स जो होते हैं रेप के, वो तकरीबन 12 साल से कम उम्र के लोग सबसे ज़्यादा होते हैं, छोटी उम्र के। 92% सगे रिश्तेदारों या करीबी रिश्तेदारों के हाथ रेप होती हैं लड़कियां, जिसमें उनके बाप, भाई, चचा, मामू, दादा और नाना शामिल हैं। फिर इसी तरह एक इनका ह्यूमैनिटी कॉजेज का एक इंस्टीट्यूट है, उन्होंने ये मुतालबा किया है कि भाई बहनों के कमरे अलग कर दें, और उसकी खबर यह है कि अक्सर बहनें अपने भाइयों के हाथ परेशान की जाती हैं। देखा जाए तो आज पूरी दुनिया आपको जिना की लपेट में दिखेगी। शक ये दिया जाता है कि मुस्लिम मुल्कों में चूंकि औरतें बहुत ढकी छुपी रहती हैं, तो मर्द बड़े फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, फिर चूंकि अब उनको औरत दिखती नहीं, और जब दिखती है तो फिर वो उसको ख़राब करते हैं। ये तो समझ नहीं आती कि कहाँ, और ख़ास तौर पर हमारे मुल्कों का अगर नाम लिया जाए तो आपको तो वहाँ ऐसी कोई बात दिखेगी भी नहीं। इसके बरक्स आप देखिए कि वो मुआशरे जहाँ औरत को हर इश्तहार की जीनत बना दिया, हर एडवर्टाइज की जीनत बना दिया, फिर वहाँ तो मर्दों की जज्बात बिल्कुल ठंडे हो जाने चाहिए, क्योंकि वो तो एक चीज़ खुलेआम दिख रही है। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि ना सिर्फ ये कि जिना और बदकारी, बल्कि अब उससे आगे बढ़ते हुए बातें, पहले आप जिना की बात सुनते थे, फिर होमोसेक्सुअलिटी की बातें हुई, कुछ साल गुजरे तो फिर उसके बाद लेस्बियंस की बात आपने सुन ली, कि मर्द के मर्द अब तो औरत के ताल्लुक हुए, और अब इस वक्त पीडोफीलिया, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, बच्चों को अपनी ख्वाहिश के लिए ज़रूर इस्तेमाल करना, इस वक्त का लेटेस्ट ट्रेंड ये है। और कहते हैं कि थाईलैंड वो मुल्क है कि जहाँ ये कसरत से होता है, और ख़ास तौर पे नाम लिए बगैर, जो बड़ी मुल्क, दो तीन बड़े मुल्क हैं, वहाँ से सबसे ज़्यादा कस्टमर्स इनके पास जाते हैं। टाइम्स मैगज़ीन के अंदर एक आर्टिकल आया था, तो उसमें उन्होंने लिखा कि बाकायदा बच्चों को दिखाया जाता है, और किसी का जुमला लिखा हुआ था कि ये नहीं, इससे भी छोटी उम्र का बच्चा चाहिए। हर 45 सेकेंड में कोई औरत या बच्ची रेप कर दी जाती है। नतीजा क्या निकला? आपने दिया क्या? इंसानियत को क्या मिला? खुदकुशी, जहनी बीमारियां, बच्चों के अंदर कत्ल की बात आम है, और वही माएँ जो अपने ही किसी फेल के जुर्म में एक बच्चे की माँ बनती हैं, वो बेचारी माँ सुबह से ले कर रात तक काम करती है। कहते हैं कि सबसे पहले सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग जो रोड पे गाड़ियाँ होती हैं वो सिंगल मदर्स की होती हैं। क्यों? कि वो अपनी जॉब से कुछ अर्सा पहले, कुछ टाइम पहले निकलती हैं, अपने बच्चों को पहले वो ड्रॉप करती हैं डे केयर सेंटर्स में, और उसके बाद वो जॉब पे जाती हैं। हुआ क्या कि माँ अकेली रह गई, मर्द तो चला गया अपनी ख्वाहिश पूरी करके, और वो बच्चा जिसको माँ भी पूरी नहीं मिली क्योंकि उसने सारा दिन उसके लिए चीज़ें जमा करनी है, तो फिर नतीजा क्या कि वो बच्चे भी जब थोड़े से बड़े होते हैं तो माँ को छोड़ जाते हैं। इस्लाम एक ऐसा खूबसूरत माशरा देता है कि जहाँ सबसे ज़्यादा पुरअमन अगर कोई इदारा है तो वो घर हो। हर पैदा होने वाले बच्चे का ये हक बनता है कि उसको उसके बाप का नाम बताओ, उसकी दादी नानी। आप खुद सोचिए, जब आज एक मुस्लिम घरों में बच्चा कोई पैदा होता है तो उससे पहले ही कितनी ज़्यादा उसके लिए तैयारियां हो रही होती हैं, और उसके लिए उस माँ से ज़्यादा लाड करने वाले दूसरे रिश्ते मौजूद होते हैं। लेकिन इसके बरक्स जिस बच्चे को उसकी दादी का ही ना पता हो, सिर्फ अपनी ज़ात भी लेके सोच लें, जवान होने पे हमें पता चले कि जिस मर्द को हम आज तक बाप समझ रहे थे वो बाप नहीं है, तो क्या जहनी परेशानी नहीं होगी? इसी वजह से आज सबसे ज़्यादा यानी जरायम जो है वो यंग्स में आ रहे हैं। एक जेल की रिपोर्ट थी और उन्होंने लिखा हुआ था कि जितने बच्चे जो जितने भी मुजरिम होते हैं उसमें से अक्सर इलीगल चाइल्ड होते हैं, यानी जिनके माँ बाप नहीं हो, बाप यानी नहीं उनको पता होता, तो ज़्यादा लोग जुर्म करके वही हमारे पास आते हैं। आज उनकी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस से बाप का नाम मिटा दिया गया, क्योंकि पता ही नहीं वो कौन है। कुछ फॉर्म्स ऐसे हैं कि जहाँ तीन चॉइसेस दी गई कि आप इसमें से किसी एक को टिक करें कि क्या आपके पेरेंट्स मैरिड हैं, अनमैरिड हैं या डिवोर्स्ड हैं। जिस सोसाइटी में इस तरह की एक्सेप्टेंस हो जाए बुराई को, आप ज़रा सोचिए कि क्या वहाँ चैन हो सकता है, वहाँ सुकून हो सकता है। तो अल्लाह सुबहाना ताला ऐसी तमाम खराबियों से बचाने के लिए उम्मते मुस्लिमा को एक प्रिवेंटेशन प्लान देते हैं, और वो है कि पहले पूरी सारी तैयारी की गई। आप अभी तक पिछले 17 पारों में अल्हम्दुलिल्लाह सूरत आल इमरान में, सूरत निसा में, इसी तरह कितनी सजाओं, कितने एथिक्स पढ़ चुके। अल्लाह की बात मानो, माँ बाप की मानो, बुराई के करीब ना जाओ, फहाशी के करीब ना जाओ। सूरत बनी इसराइल में आपने इस पे तफसील से बात देखी। तो नतीजा क्या हुआ कि ये सब करने से अल्हम्दुलिल्लाह आज भी दुनिया के वो मुल्क जो वाकई उधर इस्लाम किसी न किसी तरह से नाफिज है, वहाँ ऐसी चीज़ें ना होने के बराबर हैं। इसके बाद अगर कोई बंदा इतनी पाबंदियों के बाद कि जहां इस्लाम ने ये सब कुछ कर दिया कि कोई ऐसा जर्म ना दिखे कि जिसकी वजह से ऐसी कोई बुराई फैले, इसके बाद आप देखिए कि वहां निकाह को आसान किया गया, तलाक का रास्ता खोला गया, फुहश लिटरेचर पे पाबंदी लगाई गई, गाने और वल्गर चीज़ों को ज़िंदगी से निकाला गया, इसके बाद अगर कोई फिर गलत काम करे तो एक ऑपरेशन के तौर पर, जिसको आप कह सकते हैं कि ये आखिरी इलाज है किसी सोसाइटी को जिना के जर्म से दूर रखने का, वो है इस्लाम की सज़ाएं। सूरत के बिल्कुल आगाज़ में ही ऐसी सज़ा का जिक्र आएगा, और अगर इस तमहीद के बगैर एकदम अगर ये आयतें शुरू कर ली जाती तो हो सकता है कि नासमझी से हम में से कोई भी ये कहे कि हाय इस्लाम कितना सालिम है। तो आइए अब सूरत शुरू करते हैं, और अल्लाह ताला ने जो बातें हमारे लिए और इन रहती दुनिया की रहनुमाई के लिए सूरत में रोशनी के तौर पे पेश की हैं, उनसे फ़ायदा उठाते हुए दिल की गहराइयों से इस चीज़ को महसूस करें कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि हम मुसलमान हैं। आज भी इस्लाम ही है जो सबसे ज़्यादा रोशनी दुनिया में फैला सकता है। जितना आप इस्लाम से लोगों को काटते जाएंगे, उतनी ही सोसाइटी जो है वो कभी नफ्स के अंधेरों में, कभी ख्वाहिशात के अंधेरों में, और कहीं कुछ और अंधेरे हैं जिसका शिकार होती हैं, और बाज़ दफ़ा लोग फिर अपने ही बनाए हुए कवानीन की वजह से परेशान होते हैं। सूरत नूर जो है ये सन 6 हिजरी में नाजिल हुई। इससे पहले सूरत अलहज़ाब नाजिल हो चुकी थी, वो 5 हिजरी में हुई थी। हम इसको पहले पढ़ते हैं, वो पीछे है, इसमें भी एक हिकमत है जो वहाँ जाके आपको इंशाल्लाह मालूम होगी। शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अनज़लनाहा व फ़रदनाहा व अनज़लना फ़ीहा आयातिम बय्यिनातिल लअल्लकुम तज़क्करून। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। ये है वो सूरत जो हमने नाजिल फरमाई और मुकर्रर कर दी है, और जिसमें खुली आयतें और अहकाम उतारे ताकि तुम याद रखो। सूरत का आगाज़ ही देखिए बिल्कुल मुख्तलिफ है, इतनी शिद्दत है एक एक लफ्ज़ में। हमने फ़र्ज़ किया, हमने नाजिल किया, हमने रोशन निशानियाँ दी। ये आयतें बड़ी रोशन है क्योंकि ये लोगों को रोशनियों की तरफ ले जाती हैं। ये बात शुरू में क्यों कर दी कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग इसको सुनने के बाद ये सोचें कि ये किसी इंसान के बनाए हुए कवानीन है। इसलिए फरमाया सूरत अनज़लनाहा व फ़रदनाहा व अनज़लना फ़ीहा आयातिम बय्यिनातिल लअल्लकुम तज़क्करून। ये है वो सूरत जो हमने नाजिल फरमाई और मुकर्रर कर दी है और जिसमें हमने खुली आयतें उतारी ताकि तुम याद रखो। अज़ानियतु वज़ानी फ़जलिदु कुल्ला वाहिदे मिन्हुमा मियत जल्दा। ज़िनाकार औरत और मर्द में से हर एक को 100 कोड़े लगाओ। इन पर अल्लाह की शरीयत की हद जारी करते हुए तुम्हें हरगिज़ तरस न आना चाहिए। अगर तुम्हें अल्लाह पर और क़्यामत के दिन पर ईमान हो, इनकी सज़ा के वक्त मुसलमानों की एक जमात मौजूद होनी चाहिए। जानी मर्द बजुज जानिया या मुशरिका औरत के और किसी से निकाह नहीं करता, और जिनाकार औरत भी बजुज जानी या मुशरिक मर्द के और निकाह नहीं करती। ईमान वालों पर यह हराम कर दिया गया। यह है आयत नंबर 1 से 3। इन आयत का उन्वान है, ये थी आयत नंबर 1 से 3। इनका उन्वान है जिना की सजा अगर सख्त है तो उसकी शराइत भी सख्त है। जिना के बारे में इस्लाम का जो हुक्म है वो क्या है कि अगर कोई गैर शादीशुदा जिना करेगा तो उसको 100 कोड़े और बास हालात में 1 साल के लिए मुल्क बदर किया जाएगा। और अगर कोई शादीशुदा औरत या मर्द, दोनों में कोई फ़र्क नहीं, कोई शादीशुदा अगर ऐसा काम करता है तो फिर उसका हाल क्या होगा कि उसको स्टोनिंग टू डेथ यानी रजम किया जाएगा। सज़ा का फ़र्क क्यों है कि एक वो है जिसके पास एक चीज़ थी ही नहीं, उसका जुर्म निस्बतन हल्का है, लेकिन एक वो शख्स जो अपने घर में अपने जायज़ यानी अपने जोड़े को छोड़कर दूसरों के साथ गलत काम करता है, तो उसने गोया कि एक नेमत की नाकदरी भी की। और ऐसे लोग जो होते हैं ये किसी भी माशरे के अंदर गलत जर्म्स फैलाने वाले होते हैं। अल्लाह ताला ने इन दोनों की सज़ा की बात की। अब इस सज़ा को सुन के एकदम लोग एग्रेसिव हो सकते हैं कि ये क्या बात है और ऐसा क्यों, लेकिन जो चीज़ इसके बाद है वो क्या है कि ये सब कुछ कब होगा, जब उनके ऊपर गवाहियाँ पेश की जाएंगी। अगली आयतों को पढ़ेंगे, फिर साथ ही इस टॉपिक के ऊपर इकट्ठी बात करेंगे। वल्लज़ीना मूनल मुख्सनाति सुम्मलम या तूबी अरबाति शुहदा, जो लोग पाक दामन औरतों पर जिना की तोहमत लगाएं फिर 4 गवाह ना पेश कर सकें तो इन्हें 80 कोड़े लगाओ और कभी भी इनकी गवाही कबूल ना करो, ये फासिक लोग हैं। मगर जो लोग इसके बाद तौबा और इसलाह कर लें तो अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबान है, मेहरबानी करने वाला। ये है आयत नंबर 4 से 5। इसको अनवान लिखिएगा जुबान और शर्मगा के जुर्म में सिर्फ 20 कोड़ों का फ़र्क क्या है, ये इंशाल्लाह हम आगे बात करेंगे जब ये टॉपिक पूरा होगा। अगली आयतों को भी साथ पढ़ेंगे। वल्लज़ीन यरमून अज़वाजहुम वलम यकुल्लहुम शुहदा, जो लोग अपनी बीवियों पर बदकारी की तोहमत लगाएं और उनके पास सिवाय अपनी जात के कोई गवाह न हो, तो ऐसे लोगों में से हर एक का सबूत ये है कि चार मरतबा अल्लाह की कसम खाकर कहें कि वो सच्चों में से है, और 5वीं मरतबा कहे कि इस पर अल्लाह की लानत हो अगर वो झूठों में से हो। और इस औरत से सज़ा इस तरह दूर हो सकती है कि वो 4 मरतबा अल्लाह की कसम कि वो 4 मरतबा अल्लाह की कसम खाकर कहे कि यकीनन इसका मर्द झूठ बोलने वालों में से है, और 5वीं दफ़ा कहे कि इस पर अल्लाह का गज़ब हो अगर इसका खावन सच्चों में से हो। अगर अल्लाह का फजल तुम पर ना होता तो तुम पर मुशक्क़त उतरती, और अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला बाहिकमत है। ये है आयत नंबर 6 से 10, 6 to 10। इसका उनवान लिखिए आंखों देख कर जहर कौन खाए, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं लियान का कानून क्या है, अभी इस पर हम बात करते हैं। यहाँ पे बासाब्ता तौर पे एक टॉपिक जो है वो मुख्तलिफ एंगल से हमारे सामने आया। सारी आयात को सामने रखते हुए आपके सामने कुछ बात रखना चाहूँगी। पहली बात यह है कि जिना की सज़ा अगर सख्त है तो उसके लिए शराइत भी सख्त है। शर्त क्या है कि जिना की ये सज़ा कब लगेगी, जब 4 गवाह जिना के फेल को बिलफेल होता हुआ देखें, इशारा नहीं, किनाया नहीं, शक नहीं, किसी लड़की को लड़के के साथ देखना नहीं, किसी को उसके साथ गंदी वल्गर हरकत करते देखना नहीं, बल्कि बिलफेल जिना का फेल होता हुआ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 लोग अपनी गवाही देंगे कि हमने ये फेल होते देखा, फिर उस पर यह सज़ा होगी। इस्लाम तो चाहता है कि सज़ा लगे ही ना, और ये कब होगा, जब ये अमल सरेआम खुलेआम महफिलों में होने लगेगा, पार्टीज में होने लगेगा। अब ये बात तो एक हो गई, अब किसी ने एक ने देखा, तीन नहीं थे, क्या करे, जुबान को सी ले। दो ने देख लिया, तीसरा पास मौजूद नहीं है देखने वाला, क्या करे, जुबान को सी ले। तीन ने देखा, कुछ नहीं, चौथा बंदा नहीं, जुबान को सी ले। कोई औरत देखे किसी को फेल करते हुए, चुप करे, उसको बोलने की इजाज़त ही नहीं। जब तक 4 मर्द इसकी गवाही न दें, अगर एक या दो या तीन में से किसी ने जाके कहना किसको है, ये गवाही देनी कहाँ है, लोगों में बैठ के फ़ोन पे, अपने फोन अपनी आपस की पर्सनल टॉक्स पे, गॉसिप की शक्ल में, कतन नहीं। इस्लाम का ये गंदा मिजाज नहीं है कि हम गॉसिप करके ऐसी चीज़ों को फैलाएं। ये गवाही कब देनी है, जब उस मुल्क में इस्लाम का निज़ाम होगा, और किसको देनी है, जाके हाकिम वक्त को देनी है, काजी के पास जाके बात करनी है। अगर 4 लोग इसकी गवाही देंगे उसके बाद सज़ा पे अमल होगा, और अगर कोई एक शख्स जाके काजी के पास ये बात कर आता है ना, तो उसको भी रोक लिया जाएगा, उसके लिए भी एक जेल होगी, और उसे कहा जाएगा 3 और लोग हैं तुम्हारे पास, कहेगा नहीं, तो कहा जाएगा अब तुम 80 कूड़े खाओ। इसको कज़फ की सज़ा कहते हैं, बोहतान की सज़ा। ज़रा सोचिएगा, जब हम इस्लाम के असल रुख को देखते ही नहीं है ना, सिर्फ लोगों से सुन के बातें करते हैं। हमारे यहाँ इतना मारूफ है जी, जिना की सज़ा 100 कोड़े, कितना जुल्म है। ये कब है? आप इस्लाम चाहते हैं ऐसी बातें मुआशरे में आई ना, खुले ही ना। आप कहते कैसे सब्र करें, हमने देखा है वो किया। सब्र कीजिए, मालिक यौमिद्दीन, जिसको आज यहाँ सज़ा नहीं मिलेगी उसको वहाँ मिलेगी। क्या हर जुर्म की सज़ा आज मिल जाती है? जिसने किसी के ऊपर ऐसी कोई बात की जिस पे वो 3 और गवाह पेश ना कर सके, तो उसके ऊपर 80 कोड़े हैं। ये है वो फ़र्क जो आपको बताया कि ज़ुबान का गुनाह और शर्मगाह का गुनाह सिर्फ 20 कोड़ों का फ़र्क है। यहाँ देखिए, इस्लाम किसकी हिफाजत ज़्यादा चाहता है? ज़ुबान की हिफाजत। और ये ज़ुबानें हमारी कैसे चलती हैं? कोई खुदा न खास्ता जिना का फेल करे तो हम कहते हैं बड़ा गुनाहगार है, और जब हमारी जुबानें जिना करती हैं या हमारी जुबानों से वल्गर बातें या दूसरों की इज्जतों के ऊपर हम उछालते हैं, फुलां की बेटी तुम्हें पता है, फुलां का बेटा तुम्हें पता है, तुम्हें पता है उसका शौहर। खुदा के लिए, इन बातों को हम अपनी जुबानों पर लाने से पहले अपने आप को बंद कर लें। अब एक ही सूरत पीछे रहती है कि ठीक है भाई, किसी और की बात थी हमारी बला से, उसको छोड़ दीजिए। अब कोई मर्द अपनी बीवी को देख लेता है, अब क्या किया जाए? ऐसा वाक्य हुआ जिस पे ये आयतें, आखिरी आयतें हमने पढ़ी हैं। अब एक मर्द देखे वो क्या करे? वो बीवी को घर में रखे? ये तो उसके बेगैरत होने की अलामत है। बाहर जाके अगर वो अदालत के अंदर जाके बात करता है तो उसको 80 कोड़े खाने पड़ेंगे। अब इसके लिए अल्लाह ताला का इंसाफ देखिए। और मैं जितना इस्लामिक सज़ाओं को पढ़ते हुए महसूस करती हूँ ना, कि अल्लाह अक्रबु नहनु अक्रबु इलैहि मिन हबलिल वरीद, कि अल्लाह ताला जो कहते हैं ना कि मैं बंदे की शाह रख के भी करीब हूँ, तो मुझे इसका यकीन और बढ़ने लगता है। ये वो चीज़ें जो इंसान के अंदर तक कोई जा ही नहीं सकता, जिसको अल्लाह ताला ने महसूस किया। शौहर अब देख ले फिर क्या करे? और सेम चीज़ है, बीवी शौहर को देख ले अब क्या करे? वो अदालत में जाएगी, जो भी उसकी वक्त की बात है, फिर वहाँ वो 4 दफ़ा कसम खाएगी कि मैंने अपने शौहर को इस हालत में देखा, या मैंने अपनी बीवी को देखा। फिर 5वीं दफ़ा भी ये कहेगी या करेगा, जो भी इसका तरीका। लीगल इश्यूज़ पे तो हम बात नहीं कर रहे इस वक्त। यानी खुलासा क्या है कि अदालत में जाके वो कस्में खाएंगे कि अगर मैं झूठा हूँ तो मेरे पे अल्लाह की लानत हो। अब मर्द हट जाएगा, उसी कटहरे में फिर उस औरत को खड़ा किया जाएगा। फिर वो कहेगी मैं कसम खाती हूँ मैं सच्ची हूँ और ये झूठ बोल रहा है, मैं कसम खाती हूँ ये मैं सच्ची हूँ ये झूठ बोल रहा है। और 5वीं दफ़ा जब ये कर देगी कि मेरे पे भी लानत हो, तो इसके ज़रिए से फिर शौहर और बीवी जुदा हो जाएंगे। ये तलाक की किस्म होती है, इसको लियान कहते हैं। अब वो साथ कैसे रहें? और वो फिर औरत अलग रहेगी, मर्द अलग रहेगा, और उसके बाद फिर जब भी, मतलब उसके फिर दूसरे इश्यूज़ हैं। लेकिन आप यहाँ देखिए कि क्या स्कैंडल्स की इस्लाम में इजाज़त है? जो इस्लाम किसी दूसरे की इज्जत की इतनी हिफाजत करे, क्या वो सियासी रहनुमाओं के स्कैंडल्स पसंद करेगा? कहीं आप देखिए कि गुलुकारों के, कहीं फनकारों के, कहीं आर्टिस्ट के स्कैंडल्स का जो तस्करा होता है, और जो हमारे यहाँ छपने वाली अखबारें हैं जिसमें बुराइयों की बातें यूं इश्तिहार बना के पेश की जाती है, ना तो सजा दी जा रही है, ना उसका कोई तरीक़ाकार है। और आप कोई अखबार खोल के देख लें, 2-4 खबरें तो ज़रूरी होती हैं, फलां देहात में ये हुआ, फलां ने उसकी इज्जत पे हमला किया, फलां ने ये किया, और दिस एंड दैट, और उसके बाद क्या, कुछ भी नहीं है। तो लिहाजा अल्लाह ताला इंसानों को वो काम बताते हैं कि जो काबिले अमल भी हों, और जिसके ऊपर अमल करने से किसी सोसाइटी के अंदर वाकई खैर आने लगे। अब एक ऐसा ही वाक़या अल्लाह के नबी सल्लम के दौर में हुआ, जिसमें ये सारी ही बातें आ सकती थी जिनका अभी तज़किरा किया, ज़िना, कज़ब, इल्ज़ाम, और तीसरी चीज़ शौहर और बीवी के लियान वाली कैफियत। अब इस पूरे वाक्य को सुन के फिर इस पे इंशाल्लाह हम बात करेंगे। इन्नल्लज़ी नजाउ बिलिफ्की उसबतुम मिनकुम ला तख्सबूहु शर्रल्लकुम। जो लोग ये बहुत बड़ा बहतान बांध लाए हैं, ये भी तुम ही में से एक गिरोह है, तुम इसे अपने लिए बुरा न समझो, बल्कि ये तो तुम्हारे हक में बेहतर है। हाँ, इनमें से हर एक शख्स पर इतना गुनाह है जितना इसने कमाया है, और इनमें से जिसने इसके बहुत बड़े हिस्से को सर अंजाम दिया है, उसके लिए अजाब भी बहुत बड़ा है। इसे सुनते ही मोमिन मर्दों और औरतों ने अपने हक में नेक गुमानी क्यों ना की, और क्यों ना कह दिया कि ये तो खुल्लम खुल्ला सरीख बख्तान है। वो इस पर चार गवाह क्यों ना लाए, और जब गवाह इन्हें जब गवाह नहीं लाए तो ये बुख्तानबाज लोग यकीनन अल्लाह के नज़दीक महज झूठे हैं। अगर अल्लाह ताला का फजलो करम तुम पर दुनिया और आखिरत में ना होता तो यकीनन तुमने जिस बात के चर्चे शुरू कर रखे थे इस बारे में तुम्हें बहुत बड़ा अजाब पहुँचता, जबकि तुम अपनी ज़ुबानों से नकल दर नकल इसको मन जब तुम इसे अपनी ज़ुबानों से नकल दर नकल करने लगे और अपने मुंह से वो बात निकालने लगे जिसकी तुम्हें बिल्कुल खबर ना थी, गो तुम इसे हल्की बात समझते रहे लेकिन अल्लाह ताला के नज़दीक वो बहुत बड़ी बात थी। तुमने ऐसी बात को सुनते ही क्यों ना कह दिया कि हमें ऐसी बात मुंह से निकालनी भी लायक नहीं। या अल्लाह तू पाक है, ये तो बहुत बड़ा बुख्तान है और तोहमत है। अल्लाह तुम्हें नसीहत करता है फिर कभी ऐसा काम ना करना अगर तुम सच्चे मोमिन हो। अल्लाह ताला तुम्हारे सामने अपनी आयतें बयान फरमा रहा है और अल्लाह ताला इल्म और हिकमत वाला है। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअ अल्फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू, जो लोग मुसलमानों में बेहयाई फैलाने के आरजूमंद हैं इनके लिए दुनिया और आखरत में दर्दनाक अजाब है। अल्लाह ताला जो कुछ अल्लाह ताला सब कुछ जानता है और तुम कुछ भी नहीं जानते। अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत ना होती, ये भी कि अल्लाह बड़ी शफकत रख अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत ना होती और ये भी कि अल्लाह ताला बड़ी शफकत रखने वाला मेहरबान है तो तुम पर अजाब उतर आता। ए ईमान वालो, शैतान के कदम बकदम ना चलो। ये जो शख्स शैतानी कदमों की पैरवी करे तो वो बेहयाई और बुरे कामों का ही हुक्म करेगा, और अगर अल्लाह का फजल तुम पर ना होता तो तुम में से कोई भी कभी पाक साफ ना होता, लेकिन अल्लाह जिसे पाक करना चाहे कर देता है और अल्लाह ताला सब कुछ सुनने और जानने वाला है। तुम में से जो बुजुर्गी और कुशादगी वाले हैं इनको अपने खराबतदारों और मिस्कीनों और मुहाजिरों को फी सबीलिल्लाह देने से कसम न खानी चाहिए बल्कि माफ़ कर देना और दरगुजर कर देना चाहिए। क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह ने तुम्हारे कसूर को माफ़ फरमा दिया। अल्लाह ताला कसूरों को माफ़ फरमाने वाला है। जो लोग पाक दामन भोली भाली बाईमान औरतों पर तोहमत लगाते हैं वो दुनिया और आखरत में मलून हैं और उनके लिए बड़ा भारी अजाब है। यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम वअईदीहिम वअरजुलुहुम बिमा कानू यअमलून, जबकि इनके मुकाबले में इनकी ज़ुबानें और इनके हाथ पांव इनके आमाल की गवाही देंगे। इस दिन अल्लाह ताला इन्हें पूरा पूरा बदला हक और इंसाफ के साथ देगा। वो जान लेंगे कि अल्लाह ताला ही हक है और वही जाहिर करने वाला है। अलखबीसात लिलखबीसीन वलखबीसून लिलखबीसात, खबीस मर्द यानी नापाक औरतें नापाक मर्दों के लायक हैं और पाक मर्द पाक औरतों के लायक हैं और पाक औरतें पाक मर्दों के लायक हैं और पाक मर्द पाक औरतों के लायक हैं। ऐसे पाक लोगों के मुतल्लिक जो कुछ गलत बातें ये बोहतानबाज कर रहे हैं वो इनसे बिल्कुल बरी हैं और इनके लिए बख्शिश और इज्जत की रोज़ी है। ये थी आयत नंबर 11 से 26, 11 to 26। इसका उन्वान लिखिएगा सिद्दीक के घराने से। हमेशा ही उम्मत को खैर मिली। ये एक जुमला था जो सहाबे कराम ने अबू बकर सिद्दीक के बारे में थोड़े से अल्फाज के फ़र्क से बोला था कि अबू बकर सिद्दीक के घराने से तो हमेशा खैर पहुंची। इन पूरी आयत के पीछे एक वाकया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग से वापस आ रहे थे। आपकी बीवी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस मौके पे मौजूद थी। ग़ज़वा बनू मुस्तलक या मुरैसी दोनों नाम है इस जंग के। आपकी आदत मुबारक थी कि जब आपने कहीं भी जाना होता तो कुरा डालते और जिस बीवी का नाम आता उसको साथ ले जाते। हर बात में सबक है कि इंसाफ कितना था आपके पास। नतीजा क्या हुआ कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मौके पे वापस सब लोग आ रहे थे तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कज़ाए हाजत के लिए अपने हौदज जैसे ये जैसे डोली होती है या पालकी उस तरह की एक चीज़ होती थी। उस दौर में औरतें बड़ी दुबली पतली होती थी, इतना वज़न नहीं था कि लोगों को उनका एहसास होता। तो इनका जो हौदज था उठाने वालों ने उठा लिया हालांकि ये उसमें नहीं थी, ये अपनी एक हाजत के लिए गई थी। काफ़िला कूच कर गया। थोड़ी देर के बाद हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वहाँ वापस आई, देखा काफ़िला चला गया। अक्लमंदी का सबूत दिया और आप भी और मैं भी अमल इनमें साथ साथ पिक करते जा सकते हैं कि वो वहाँ से इधर उधर नहीं हुई, क्योंकि जब इंसान कभी किसी से बिछड़े तो वहीं खड़ा रहे, हाल क्या होता है कि आप उधर घूम रहे हैं तो वो उधर जाते हैं, वो उधर आते हैं तो आप उधर होते हैं। वही इस ख्याल से लेट गई कि जब वहां जाके ये लोग मुझे नहीं पाएंगे तो मुझे वापस मुझे देखने के लिए लेने के लिए आएंगे तो इधर ही होंगे। अपने सर मुंह पे कपड़ा लिया, चादर ली और वहीं आराम करने लगी। थोड़ी देर हुई तो इनको आवाज़ सुनाई दी कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आवाज़ सुन के जब इन्होंने मुंह से कपड़ा हटाया तो वो सहाबी थे सफवान बिन मुअत्तल रज़ी अल्लाहु अन्हो। बदरी सहाबी थे, पता नहीं बदरी थे कि नहीं, लेकिन बहुत नेक सहाबी थे। और इनकी ड्यूटी क्या थी कि जब कहीं से कोई काफ़िला कूच कर जाता तो ये सबसे आखिर में वहाँ से उठते, ये भी एक अमल की बात है, ताकि कोई बच्चा, कोई चीज़, कोई गिरी पड़ी चीज़ है उसको उठा के ले आए। जब इन्होंने वहाँ एक शख्स को लेटे हुए देखा तो इन्ना लिल्लाह पढ़ा। और इन्ना लिल्लाह क्यों पढ़ते हैं कि कोई भी चीज़, कोई भी गम पहुंचे, तकलीफ पहुंचे, उस वक्त पढ़ने की चीज़ है। इन्होंने जब ये लफ्ज़ बोला, हज़रत आयशा ने मुंह से कपड़ा उठाया, इन्होंने जब हज़रत आयशा को देखा, और हज़रत आयशा ख़ुद कहती हैं कि पर्दे की आयतों के उतरने से पहले ये मुझे देख चुके थे, तो देख के आपको उन्होंने कहा अल्लाह के नबी की का हरम, यानी आपकी बीवी इधर रह गई, बस ये एक जुमला था। उसके बाद अबू हज़रत सुफान ने अपना ऊँट हज़रत आयशा के करीब किया, ये वहाँ से आपके ऊँट के ऊँट पर बैठी और वो आगे उसकी मुहार उठा चला के पैदल चलने लगे। ये दिन का वाकया था। सुबह सुबह काफ़िला कूच किया था, चंद घंटे के बाद ये काफ़िला, ये जो थे उस काफ़िले को मिल गए जहाँ पे दूसरे मुसलमान मौजूद थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सफ़वान बिन मुअत्तल के साथ आता देखकर, वो लोग जिनके दिलों में निफाक होता है, जो हमेशा ही इस्लाम के बारे में कोई ना कोई बात उछालना चाहते हैं, और इस्लाम के बारे में कब उछाल पाते हैं, जब इस्लाम फैलाने वालों पे उछाल सकें, जो आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किरदार कुशी के लिए इतने तेज हैं, तो सोचिए कि उस दौर में जबकि अल्लाह के नबी मौजूद थे उनको उस वक़्त कितना नहीं होगा। उन्हीं का एक चीला था अब्दुल्ला बिन उबई, उसने दूर से देखा तो कहने लगा नऊज़ुबिल्लाह, ये अल्लाह के नबी की बीवी बच के नहीं आई, और बहाना कर दिया कि ये जान के रही और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पे तोहमत लग गई सुफवान के साथ। काफ़िला कूच किया, हज़रत आयशा घर में आई, अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि घर में आने के बाद इनको बुखार हो गया। कहती हैं मैं तो घर में ही पड़ी रही। एक दिन उम्मे मस्तो के साथ कज़ाए हाजत के लिए निकली, जो इनकी रिश्ते में खाला भी थी, और उन्हीं के बेटे मस्तो जो थे वो गरीब भी थे, मिस्कीन भी थे, और अबू बकर सिद्दीक उनकी किफ़ालत भी करते थे। उस सहाबी की माँ के साथ ये कज़ाए हाजत को गई। कहती हैं कि वहाँ जब गईं तो उनको ठोकर लगी, पत्थर लगा, हाथ लगा, तो एकदम उसके मुँह से निकला कि मस्तो तेरा बुरा हो, जैसे हमारे यहाँ जैसे एक हल्की सी बात जुबान पे हम ले आते हैं। कहती कि मैंने उनके मुँह से जब उनके बेटे के बारे में ये बददुआया कलमा सुना तो मैंने कहा कि उम्मे मस्तो, आप अपने बेटे के बारे में ऐसे क्यों कह रही हैं, वो तो इतना नेक है। कहने लगी मैं उसको बुरा क्यों ना कहूँ, तेरे ऊपर तोहमत लगाने में तो वो सबसे आगे है। कहने लगी कौन सी तोहमत, इतनी बोली थी, इनको कुछ पता नहीं कि बाहर इनके खिलाफ क्या तूफान उठे हुए हैं। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मोमिन भोला भाला होता है, क्योंकि अलमरु यकय्यसु अला नफ्सी, आदमी जैसा खुद होता है ना वैसे ही दूसरों को सोचता है। जो खुद किसी पे तोहमत नहीं लगाता, खुद किसी के साथ ज्यादती नहीं करता ना, वो ये भी नहीं सोच सकता कि कोई मुझ पर भी ज्यादती करता है। कहने लगी मैं, मुझे तो नहीं पता मेरे बारे में क्या बातें हो रही हैं। कि अच्छा, उम्मे मस्तों ने सारी कहानी सुना दी कि घर घर ये बातें, और बाहर एक कितना सख्त तूफान था कि अल्लाह के नबी सल्लम के लिए वो दिन इंतहाई तकलीफ़ के दिन थे। लोगों ने आपको मशवरे देने शुरू कर दिए कि आयशा को तलाक दे दें, आपको अल्लाह ताला और बीवियाँ दे देगा। और एक नबी की बीवी पे इल्ज़ाम लगाना असल में इस्लाम पे इल्ज़ाम था, क्योंकि इस्लाम का एक असूल हमने आखिर में पढ़ लिया कि अत्तय्यिबात तुलित्तय्यिबीन, मर्द पाकीज़ा होगा तो बीवी भी पाकीज़ा होगी, मर्द गंदा होगा तो औरत भी गंदी होगी। इसीलिए शुरू में ही कह दिया कि जो मुशरिक, जो जानी है, या तो वो मुशरिका से निकाह करेगा या जानिया से करेगा, ये पाक लोगों के काबिल ही नहीं है, ऐसे निकाह होते ही नहीं है कि एक तरफ मर्द एक लड़की तो पाकीज़ा और लड़का गंदे अखलाक और किरदार का है, और आप उन दोनों का निकाह कर दें, ये निकाह निकाह ही नहीं है। बहरहाल कहती हैं ये बात सुन के तो मेरे ऊपर गम के पहाड़ टूटे, और कहती हैं अब मुझे समझ में आई कि अल्लाह के नबी सल्लम मुझसे खिंचे खिंचे क्यों हैं। कहती हैं मैंने उस जंग के बाद अल्लाह के नबी के अंदर वो गर्मी नहीं देखी जो पहले देखती थी। बीमारी की सूरत में जो अल्लाह के नबी सल्लम मेरी तीमारदारी किया करते थे, इस बीमारी में मैंने वो नहीं महसूस किया। अब तो कहने लगी बस मेरा रोना छूट गया, घर आई, मैंने अल्लाह के नबी से कहा कि अल्लाह के नबी मुझे इजाज़त दीजिए, मैं कुछ दिन मैके रहा हूँ। कहने लगी मेरी खिलाफ़े तवक्को, अल्लाह के नबी ने फ़ौरन कहा हाँ चली जाओ। कहती इस पे भी मुझे गम आया कि अल्लाह के नबी तो मेरे से इतनी मोहब्बत करते थे कि मुझे मेरे माँ बाप के घर भी अकेले नहीं जाने देते थे, और इस पे भी रोई। और बीवी की आदत होती है कि जब शौहर खुद कह दे चली जाओ तो बीवी रोने लगेगी, ये अलग बात है कि वैसे जाने का दिल चाहे। कहती मैं गम वाला दिल लेके अपने माँ बाप के घर आई। कहती माँ भी कुरान पढ़ रही थी और बाप भी आज़ुर्दा थे। फिर उस वक़्त माँ बाप और कुछ ऐसे मामला हुए जो डिटेल का इस वक्त मौका नहीं है, लेकिन कहने लगी कि मैं आपको यही कहूँगी कि अगर इस वक्त मैं सच बोलूँगी तो आप नहीं मानेंगे, और मैं अगर झूठ बोलूँगी ना तो आप मान जाएंगे, क्योंकि लोगों से बातें सुन सुन के अब आपको झूठ सच लगने लगा है। तो मैं तो वही कहूँगी जो यूसुफ के बाप ने कहा था, फसबरुन जमील वल्लाहुल मुस्तान अला मा तसिफून। मैं तो सब्र जमील ही करूँगी, और जो ये मेरे खिलाफ़ घड़ रहे हैं ना इस पे अल्लाह मेरी मदद करेगा। एक मौके पर अल्लाह के नबी भी आए, कहा आयशा अगर तुमसे कोई जुर्म हो गया है माफ़ी मांग लो, अल्लाह तुम्हें माफ़ कर देगा। कहती इससे तो मेरा जब्त टूट गया कि अल्लाह के नबी आप भी ऐसा सोचेंगे। बहरहाल कुछ दिन ये माँ बाप के घर में रहीं, अल्लाह के नबी आते खामोशी से बैठते चले जाते, ना इल्तफात था ना मोहब्बत थी। और इसी दौरान फिर एक दिन अल्लाह के नबी सल्लम वहीं थे सिद्दीक़ के घर में कि आपके ऊपर वही की कैफियत तारी हुई। हज़रत आयशा कहती हैं कि मैं पहचान गई कि अल्लाह के नबी के पास इस वक्त वही आ रही है। मेरे दिल में ख्वाहिश खुशी पैदा हुई कि देखना अल्लाह अपने नबी को मेरे बारे में बता देगा और आपका दिल साफ़ हो जाएगा। लेकिन कहती हैं कि ये तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अल्लाह ताला आसमान से मेरी बारात में ये 10 आयतें नाजिल कर देगा जो रहती दुनिया तक आयशा की बेगुनाही को साबित करेंगी। और हकीकत ये है कि जिस बंदे पे अल्लाह के रास्ते में या जिसको बेगुनाह तकलीफ़ दी जाती है ना, अल्लाह उसको दलील के जवाब में दुनिया में ज़रूर साबित करता है। कहती हैं कि वही की कैफियत ख़त्म हुई, अल्लाह के नबी के माथे पे पसीना था और आपका चेहरा ऐसे चमकने लगा जैसे 14वीं का चांद बादलों में से झलकने लगे। इस तराब दूर हो गया, कुलक दूर हो गया, और अल्लाह के नबी कहने लगे आयशा मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हारी बेगुनाही में कुरान पाक में आयतें उतार दी। कहती है मेरे माँ बाप ने खुशी में कहा आयशा उठो अल्लाह के नबी का शुक्रिया अदा करो। मैंने कहा मैं इनका नहीं करूँगी, मैं उस रब का करूँगी जिसने इनको मेरी बेगुनाही बता दी। अल्लाह अकबर, कितनी औरतों पे आज भी इल्ज़ाम लगते होंगे, लेकिन आयशा के इल्ज़ाम ने इंसानियत को एक कानून दे दिया। अबू बकर सिद्दीक को जब पता चला कि अच्छा, और वो मस्तो जो घर का रिश्तेदार था, टुकड़ों पे पला हुआ कह लें अपनी ज़ुबान में, जब बाप को पता चला कि इसने मेरी बेटी पे इल्ज़ाम लगाया, 3 मुखलिस लोग, नाम लेने की ज़रूरत नहीं इस वक्त, वो भी मुनाफिकों के इस प्रोपेगंडे में शामिल हो गए थे, उनमें अल्लाह के नबी की एक बीवी की एक बहन भी थी। हज़रत अबू बकर ने कसम खा ली कि मस्तो आज के बाद मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा। चोट पड़ी ना, बाप कितने सेंसिटिव होते हैं बेटियों के मामले में। अल्लाह ताला ने कहा सिद्दीक ये कैसे हो सकता है, आम लोग तो ये कसम खाएं से खाएं, लेकिन से मुकामे सिद्दीकियत पे पहुंचने वालों का ये मेयार नहीं होता कि लोग बुरा करें तो तुम उनके साथ बुरा करो। वला या तलिल उलुल फतली मिनकुम, कुरान पाक की आयत उतर गई कि जो ऐसी कसम खा चुके हैं तो उनको ऐसी नहीं खानी चाहिए। तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें माफ़ करे? तो अबू बकर सिद्दीक ने इन आयतों को सुन के फिर कहा ए अल्लाह मैं पसंद करता हूँ कि तू मुझे माफ़ कर, और ना सिर्फ कि अपनी कसम तोड़ी उसका कफ़ारा दिया, बल्कि मस्तों का जो खर्चा पानी था या जो उनका वजीफा था वो पहले से दुगना कर दिया। जिनको आखिरत प्यारी होती है ना, वो दुनिया में अपनी ज़ात का दिफा नहीं करते रहते, सारी ज़िंदगी अपने आप को इन चीज़ों में नहीं रखते कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं और क्या सुनते हैं। इस वाक़े को बुनियाद बना के अल्लाह ताला ने मुस्लिम सोसाइटी को बड़े खूबसूरत कानून दिए। अल्लाह ताला कह रहे हैं तुम ऐसे ज़ुबान दर ज़ुबान बातें कर रहे थे, आयशा के बारे में बातें कर रहे थे, इतनी पाक औरत के लिए बातें करते थे, तुमने कभी ये सोचा नहीं कि तुम ये कर सकते हो? एक किसी औरत ने ये बात की तो दूसरे ने उनको कहा कि तुम बताओ कि क्या तुम ये काम कर सकती हो? मैं तो कभी नहीं ये कर सकती कि मैं ऐसा काम करूं, तो कहा ये बताओ कि क्या फिर अल्लाह के नबी की बीवी ये काम कर सकती है? यानी गॉसिप और जो सोसाइटी के अंदर स्कैंडलिज्म है उसका खात्मा कर दिया गया इन आयात में कि कोई ऐसी बात को सुन के आगे से आगे ना फैलाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया किसी इंसान के जहन्नमी होने के लिए ये बात काफ़ी है कि वो हर सुनी सुनाई बात को आगे कर दे। और यहाँ आप देखिए एक आयत हाईलाइट करेंगे, आयत नंबर 19, इन अल्लज़ीना युहिब्बून अन तशी अल्फाखिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा। इसको हाईलाइट कर लीजिए। तशी अल्फाहिशा का लफ्ज़ इधर आया है, और फाहिशा की इशात से मुराद क्या है कि ऐसी बेकार बातों को फैला दिया जाए कि जिससे सुकून और चैन ख़त्म हो। आज के दौर का मीडिया इस काम के अंदर पेश पेश है। ये वो चीज़ है कि जिसकी वजह से बुराई को इतना खूबसूरत करके दिखा दिया, ग्लैमराइज करके दिखा दिया कि हीरो और हीरोइन के तसव्वुर के बगैर तो कोई मूवी नहीं बनती। आप देखिए कि नॉवल का किरदार बुनियादी तौर पे कौन होता है? हीरो और हीरोइन। ड्रामा है उसका मेन हीरो और हीरोइन कौन है, किरदार कौन है? हीरो और हीरोइन। कहाँ भी देख लें, क्या इस्लाम एक औरत और मर्द का इस तरह का ताल्लुक पसंद करता है? कभी किसी शौहर और बीवी को इश्क और मोहब्बत करते हुए नहीं दिखाएंगे, गैरों को दिखाएंगे। फिर औरत को प्रमोट किया गया, फिर औरत को पेश कर दिया गया। इस पे एक टॉपिक पे एक लेक्चर भी हो चुका है जिसमें बहुत डिटेल से हमने इस पे देखा था कि क्या तरीके हैं फाहिशा के। लेकिन इन सारी चीज़ों को अगर हम काबू में रखना चाहते हैं तो उसका तरीक़ाकार यही हो सकता है कि ये ट्रैश है इसको ढक दें। एक शोशा पेश किया जाता है और वो क्या कहते हैं, लोग गलत नाम ले लेके बोलते हैं, कहते हैं चलें भाई वेस्ट वाले अगर गलत करते हैं तो क्या हुआ। यानी हमारा हाल क्या कि हम हर चीज़ में वेस्ट को जस्टिफाई करने लगते हैं, जैसे लगता है दिल जुड़े हुए हैं ना। अइज़्ज़तिन अलल मोमिनीन वाली के, यानी अज़िल्लतिन अलल मोमिनीन की बजाय अज़िल्लतिन अलल काफिरीन वाली कैफियत होती है। डिफेंस डिफेंड करने लगते हैं कि देखें वो चले गलत काम करते हैं तो सरेआम तो करते हैं ना, और अपने मुसलमान मुल्कों में आपको पता है क्या नहीं हो रहा, और आपको क्या पता है सऊदी अरब में क्या हो रहा है, और आपको क्या पता है पाकिस्तान में क्या हो रहा है। एक शोशा पेश किया जाता है, हाँ जी बाहर से तो अबाए पहनने होते हैं, आपको क्या पता उनके घरों के क्या मामले हैं। यहाँ मैं एक कानून बताना चाहूँगी छोटी सी मिसाल के साथ। एक शख्स है, कहीं थोड़ा सा ट्रैश देखे, अब उस ट्रैश को वहाँ से पकड़े, उसके थैले भरे और घर घर में फैला दे, ये कहे कि तुम कितने मुनाफिक लोग हो कि ट्रैश को ट्रैश कैन के अंदर डालते हो, इसको तो खुलना चाहिए, तो निफाक है कि इस गंदगी को तुमने छुपा दिया, बल्कि उसको हर घर में रख दो। नतीजा क्या होगा, चारों तरफ बदबू होगी ना। और अगर कोई समझदार इंसान है वो सारे ट्रैश को पकड़ के किसी जगह से ले और डंप कर दे, कौन सा बेहतर तरीका है, पहला कि दूसरा? यकीनन दूसरा। इस्लाम कहता है बुराई है तो घर के अंदर है, कुछ तो हया मौजूद है ना, कुछ तो शर्म मौजूद है ना। कहीं गटर खुला हो और उसका ढक्कन आप ऊपर से उठा देंगे, ये क्या निफाक है, घटन घट अंदर गंदगी है तो दिखनी चाहिए, इस पानी को बाहर फैला दें। नहीं, ढक दो, ढक्कन हम सब चीज़ों पे लगाते हैं। इसी तरह जहाँ खुलेआम बुराई होती है तो इस चीज़ की दलील है कि उनको बुराई की अब शर्म भी नहीं रही, अब तो हया ख़त्म हुई, अब तो उनको भी वो चीज़ें देखनी पड़ेगी जो बचना चाहते हैं। वो लोग जो अपने अपनी मजबूरी के लिए सफ़र के लिए निकलेंगे उनको वो गंदी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, वो लोग जिनको अपनी मजबूरी के लिए ग्रोसरी करने जाना पड़ेगा उनको गंदे मैगजीन देखने पड़ेंगे। हर जगह आप देखिए कि औरत को इस तरह बरहना कर दिया, ये तो वो बात हो गई कि ऐसे इश्तियाल पेश कर दिए गए कि जिसकी वजह से बुराई और आम होने लगे। तो लिहाजा बुराई छुपके करना और बुराई खुल के करना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है, जैसे ट्रैश को डंप करना या उसको खोल के पेश करना। इस्लाम ऐसी तमाम चीजों का चर्चा भी पसंद नहीं करता। आगे हम देखेंगे अब सूरत नूर में आगे काफी कुछ आयात तक वो तमाम कवानीन दिए जा रहे हैं जो किसी सोसाइटी को जिना से रोक सके। वो प्रिवेंटेशन आप कह सकते हैं कि जैसे इलाज जो है उससे परहेज़ इलाज से बेहतर है, तो कुछ ऐसी चीज़ें जिसके बाद वाकई बुराई जो है वो फैलने से इंसान अपने आप को रोक सकता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदख़ुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम, ए ईमान वालों अपने घरों के सिवा और घरों में ना जाओ जब तक इजाज़त ना ले लो, और वहाँ के रहने वालों को सलाम ना करो, यही तुम्हारे लिए सरासर बेहतर है ताकि तुम नसीहत हासिल करो। फिर वहाँ भी अगर तुम्हें ना कोई मिल सके तो फिर इजाज़त मिले बगैर अंदर ना जाओ, और अगर तुमसे लौट जाने को कहा जाए तो तुम लौट ही जाओ, यही बात तुम्हारे लिए पाकीज़ा है। जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह इसको खूब जानता है। हाँ गैर आबाद घरों में जहाँ तुम्हारा फ़ायदा या असबाब हो, जाने में तुम पर कोई गुनाह नहीं, तुम फिर तुम में तुम जो कुछ भी जाहिर करते हो और जो कुछ छुपाते हो, अल्लाह ताला सब कुछ जानता है। ये है आयत नंबर 27 से 29, 27 to 29। इसका उन्वान है सद्दे जराए। सद कहते हैं दीवार को, जराए मैंने रोकना, यानी किसी काम के होने से पहले उसको रोकना, प्रिवेंटेशन इसको कहले, फर्स्ट प्रिवेंटेशन टुवर्ड्स जिना। ये है इन आयतों का टॉपिक, यानी जिना की रोकथाम के लिए पहली तदबीर क्या है कि किसी के घर में इजाज़त से जाओ। हमारे यहाँ बाज़ दफ़ा बेतकल्फ़ी के नाम पे, बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा सोशलाइज होने के नाम पे घरों में एक दूसरे की प्राइवेसी के अंदर इस तरीके से दाखिल हुआ जाता है कि जिसके बाद बहुत इहतमाल होता है, बहुत डर होता है इस बात का कि लोग या तो किसी को गलत हालत में देख लें। देखिए, घर में इंसान किसी भी हालत में हो सकता है। आप झट खोल के दरवाज़ा किसी के घर में जाके देखें, वहाँ हो सकता है आपको एक औरत और मर्द तनहा दिखे और आप कहें, अच्छा ये कोई चक्कर होगा, कोई ये होगा वो होगा। बाद में हो सकता है पता चले कि वो खाला भांजा भी है, वो हो सकता है कि वो माँ बेटा भी हैं। लेकिन किसी के घर बग़ैर इजाज़त के एकदम दाखिल हो जाना एक बहुत बड़ा सबब होता है इस चीज़ का कि वो इंसान बुराई में पड़े। बाज़ दफ़ा एक घर में रहते हुए भाई बहन, अगर एकदम इसका ताल्लुक सिर्फ घरों में दाखिल होने से नहीं है, एक दूसरे के कमरे में दाखिल होने से भी है। आगे भी ये मौजू आएगा, लेकिन यहाँ अगर हम थोड़ी सी इस पे बात कर लें कि इस्लाम एक वेल मैनर्ड रिलीजन है, जिस तरह किसी दूसरे की प्राइवेसी के अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं देता। और घर सुकून की चीज़ होती है। जो बंदा बाहर का सताया थका हारा हो, जब वो घर में आता है तो एक सुख का सांस लेता है। अब अगर घर में हर लम्हे किसी को ये फिक्र लगी हुई है कि किसी वक्त भी कोई आके धमक जाएगा, और आज के दौर में तो बेल्स हैं, फोन्स हैं, पेजर्स हैं, कुछ भी है, उस दौर में तो दरवाजे भी नहीं होते थे और जाहिल कल्चर ये था कि खड़क से अंदर चले जाते थे, पर्दे भी नहीं होते थे बाज़ दफ़ा घरों में। नतीजा क्या था कि कोई ऐसी चीज़ सामने आ जाती थी कि जिसके बाद बाहर में खराबियां फैलती थी। इस्लाम इंसान को कहता है कि इजाज़त लो, और कैसे, 3 दफ़ा इजाज़त लो। अगर अंदर से कोई जवाब ना मिले या कोई कहते चले जाओ तो चले जाओ। एक बुज़ुर्ग थे, वो कहते मुझे सारी ज़िंदगी इस चीज़ की ख्वाहिश रही कि मैं इस आयत पर अमल कर सकूँ कि वह इन कील अलकु मुरजो फर्जो, कि मुझे, मैं कहीं जाऊं और कोई मुझे कहे कि यहाँ से चले जाओ तो मैं चला जाऊं, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश पूरी ना हुई। तो लिहाजा बेतकल्फ़ी के नाम पे, दोस्ती के नाम पे, फैमिली के लोग होने के नाम पे कहीं भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं कि आप बाहर से आएँ तो भी आ जाएँ बेवक्त। देखिए, एक ये भी होता है कि घर से आके अब आप दरवाजे पर आके नॉक कर रहे हैं, ये भी कोई तरीक़ेकार नहीं है। इस्लाम ने दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए, तस्तानिसु और वतुसल्लिमु। हाँ, यहाँ के, यहाँ तस्तानिसु का लफ्ज़ उनस है, फेमिलियर कर दो उनको, इसकी जगह इज़न का लफ्ज़ आना चाहिए था, इजाज़त लो। ये नहीं कि दरवाजे पे जाओ और अगले को चारों नचार दरवाज़ा खोलना पड़े, पहले पूछो, सोचो। आज के दौर में इसी से अगर हम रिलेट करके देखें तो एक और चीज़ है जो हमारे बहुत ही इस्तेमाल में है, और वो टेलीफोन है। बाज़ दफ़ा लोग वक्त बे वक्त आ जाते थे उस दौर में, और आज भी ऐसा होता है, और बाज़ लोग वक्त बे वक्त टेलीफोन कर देते हैं। इंशाल्लाह आगे जाके इस पे मज़ीद बात हो सकेगी, लेकिन इस्लाम किसी को इसकी इजाज़त नहीं देता कि कोई उसकी प्राइवेसी में खलल डाले। बाज़ दफ़ा अगर ऐसी पाबंदियां लगाई जाए तो लोग कहते हैं ये बड़े रूड है, ये बड़े ऐसे हैं, अब इनको पता नहीं नए नए पैसे मिल गए, अब ये ऐसे हो गए। हम भी मिल गए, हो गए हम रूड, हम तो अल्लाह का हुक्म मान रहे हैं। तो लिहाजा किसी को फ़ोन करते वक्त, किसी के घर में आते हुए, किसी के कुछ एक लम्हे में ज़रूर देखें कि मैं तो फारिग हूँ, अगला भी फारिग होगा, मैं तो अवेलेबल हूँ कि अगला भी अवेलेबल होगा, क्या इस वक्त मेरा जाना उसको खुशी देगा। फिर पहले बेवक्त जाते हैं, फिर कहते हैं खुश नहीं हुई जाके, देखा तो मुझे तेवरी चढ़ गई, गए थे एकदम खुश के चलो जाके वहाँ खाना खाते हैं और हमें देखते हैं उन्होंने बर्तन समेट लिए। ये खराबियाँ क्यों आती हैं, यकीन करें, आप पढ़ के देखें, जहाँ लोग आप देखें इकट्ठे रहते हैं दोस्त और आपस में, तो यही ख़ानदानी मसले हैं। लो हम घर से चलो बच्चों आज वहाँ खाना खाते हैं, भाई अल्लाह के बंदो उनको भी बता दो, हमारा उठ चलो अपना खाना उठाते हैं चल पड़ते हैं। हो सकता है आप उधर जाएँ और मियाँ बीवी की लड़ाई हो रही हो। घर में हर हालत में इंसान होता है, किसी का सोने का दिल है, कहीं का जाने का दिल है, आप सर पे सवार हो गए। इस्लाम, मैं कहती हूँ, जितना वेल मैनर्ड रिलीजन है ना, अल्लाह की कसम, अगर आज मुसलमानों को सिर्फ इस्लाम के मैनर्स का एक कोर्स करवा दिया जाए ना, तो उनकी ज़िंदगी के अंदर एक बहुत बड़ा इनकलाब हो। एक बात आपने सुनी होगी कि बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब, और ये बात बड़ी सच्ची है। बाज़ दफ़ा हम पूरी नमाज़ें पढ़ने वाले, तहज्जुदें पढ़ने वाले और हज और उम्रे करने वाले, लेकिन हमारे पास सिंपल मैनर्स भी नहीं होते। और बाज़ दफ़ा मुरव्वत के नाम पे हम, जी जी नहीं कोई बात नहीं, नहीं कोई बात नहीं, हाँ नहीं, एनी टाइम नहीं, क्यों एनी टाइम, बेकार लोग तो कह सकते हैं एनी टाइम यू कैन कम, एनी टाइम यू कैन कॉल, बामकसद इंसान ये नहीं कह सकता नो सॉरी आई एम बिजी। आप किसी काम में, आपका जहन इतना फोकस है, आप कह रहे हैं ये मैंने 15 मिनट में ख़त्म करना है, इतने में कोई बंदा आपके सर पे आ जाता है, आपको फ़ोन कर देता है। फिर बाज़ लोग इस पर इतना इंसिस्ट करते हैं, 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट है। बाज़ दफ़ा आप देखिए कि लोग इतना ज़्यादा अपने आप को सेल्फ प्रोजेक्शन का शिकार होते हैं, वो कहते हैं बस हमारी बात सुन लें, और नतीजा क्या होता है कि फिर वो ना खुद किसी काम के रहते हैं ना किसी दूसरे के किसी काम के। फिर आगे एक दूसरा सद्दे सराय है उसको देखेंगे, कुल लिल मोमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यक्फसू फुरूजहुम, मुसलमान मर्दों से कहो अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत रखें, यही इनके लिए पाकीज़ा है, लोग जो कुछ करें अल्लाह ताला सबसे बाखबर है। मुसलमान औरतों से कहो वो भी अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी इस्मत में फ़र्क ना आने दें और अपनी जीनत को जाहिर ना करें सिवाय इसके जो जाहिर है, और अपने गिरेबानों पर अपनी ओढ़नियाँ डाले रखें और अपनी आराइश को किसी दूसरे के सामने जाहिर ना करें सिवाय अपने खामिंदों के या अपने वालिद के या अपने ससुर के या अपने बेटों के या अपने सौतेले बेटों के यानी शौहर के बेटों के और अपने भाइयों के या भतीजों के और भांजों के और अपने मेलजोल की औरतों के या गुलामों के या ऐसे नौकर चाकर जो मर्दों की ऐसे नौकर चाकर मर्दों के जो शहवत न रखते हों या ऐसे बच्चों के जो औरतों के पर्दे की बातों से मुत्तले नहीं, और इस तरह ज़ोर ज़ोर से पाँव मार कर न चलें कि इनकी पोशीदा सीनत खुल जाए। ए मुसलमानों, तुम सब के सब अल्लाह की जनाब में तौबा करो ताकि तुम निजात पाओ। सच है ना, ये आखिरी आयत ऐसे लगती कि मुझे ही कही अल्लाह ने। हर मुसलमान को आज वाकई यही सोचना है कि अल्लाह ताला चाहता है कि हम अपनी पिछली ज़िंदगी में जो कर चुके उस पे तौबा कर लें। आयत थी आयत नंबर 30 से लेकर 31, 30 to 31। इन आयत का टॉपिक लिखिए जिना का दूसरा सद्दे ज़राए। उर्दू में, इंग्लिश आसान उर्दू में भी बोलूँगी, आप लिख सकेंगे जिना की रोकथाम की दूसरी कोशिश, जिना ना हो इसकी एक दूसरी रेमेडी, कुछ भी लिख लें आपको जो अपनी ज़ुबान में उर्दू इंग्लिश में आसान लगता है। यहाँ मर्दों और औरतों को निगाहों को झुकाने की बात कही गई। क्या बात है, औरत मर्द को या मर्द औरत को नहीं देख सकता? देख सकता है। कौन सी निगाह मना है? जो शहवत की नज़र है। हाय क्या खूबसूरत है फैन, क्या आंखें हैं, क्या कान है, क्या ऐसा है, यानी जिस नज़र के अंदर किसी को आइडियलाइज किया जाए ना वो मना है। ज़रूरत के तहत औरत मर्द को भी देख सकती है, मर्द भी औरत को देख सकता है। ज़रूरत क्या है? काम कर रहे हैं, ले रहे, एक नज़र पड़ी पता चल गया। अब आप मिसाल है कि आप किसी को अपने काम के लिए बुलाया या आप कहीं भी जाते हैं कोई भी, ये कभी मुमकिन ही नहीं कि एक औरत जब वो कभी निगाह उठाए ना और मर्द कभी उठाए ना, कितनी गलतफहमियां हो जाएं अगर आप एक दूसरे को मुतलिकन देख ही ना सके। इस्लाम ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाता। पाबंदी क्या? मर्दों के लिए क्या है कि निगाहें झुकाओ, निगाह झुकेगी शर्मगाह जो है महफूज होगी। क्यों? कि जहाँ भी कोई बुरा ताल्लुक पैदा होता है उसकी पहला उसका आगाज़ जो है वो नज़र से होता है। नज़र उठती है ना तो दिल पाक नहीं रहता। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नज़र जो है वो शैतान के तीरों में से एक तीर है। जहाँ महसूस होने लगे कि इसके बाद दिल में कोई ख्याल आ रहा है या ये इससे कोई अट्रैक्शन पैदा हो रही है तो उस निगाह को झुका लिया जाए। मर्दों को इतना कहा, इसके बाद औरत को इसके अंदर कुछ खूबसूरतियों को रोकने की भी बात की। क्यों? कि आप देखिए कि औरत के अंदर फितरी तौर पर एक कशिश है। अल्लाह ताला ने औरत को हुस्न दिया, क्यों दिया? उसके शौहर के लिए। ये मर्द के लिए एक तोहफा होता है कि उसकी बीवी का हुसन सारे का सारा उसके लिए। अब औरत को कहा कि अपने शौहर के लिए मुकम्मल तौर पे तुम खुल सकती हो, और औरत अपनी ज़ात से भी उस तरह फ़ायदा नहीं ले सकती, लज़्ज़त नहीं ले सकती जिस तरह उसका शौहर उसके हुसन का मुस्तहिक है, कोई हर्ज की बात नहीं। बाप है जितना मुमकिन है हाथ सर कोई ऐसी चीज़ पाऊँ कि जिसमें शहवत ना हो, जज्बात को भड़काने वाली चीज़ ना हो, उसको बाप के सामने भी खोल सकते हैं। भाई उससे कम दर्जे पे, ठीक है भाई से भी आप जो चीज़ आपके जज्बात को भरने वाली नहीं खोल सकते हैं। भांजे हैं, भतीजे हैं, नाम लेके अल्लाह ने बता दिया, लेकिन जहाँ ख़तरा होगा, जहाँ औरत को महसूस होगा कि किसी की निगाहें मुझ पे पड़ेंगी और उससे एक दूसरा रास्ता खुल जाएगा, उसको छुपा लो, क्या ये जुल्म है? आप बताइए, एक लम्हे के लिए सोचिए कि औरत को कशिश ना दी जाती, बदसूरत, भद्दी, बेढंगी, कोई गोश्त का लोथड़ा नुमा एक चीज़ होती जिसको औरत कहते हैं, एक ये चॉइस थी, कोई देखे ही ना, शौहर का भी दिल ना चाहे उसको देखने को, ये एक चॉइस थी। दूसरी चॉइस ये थी कि औरत को इंतहाई खूबसूरत बना दिया जाए और उसको हर एक के लिए खास आराम के लिए कर दिया जाए, जो हो रहा है आज। नतीजा पहली सूरत का क्या होता कि फैमिली ना बनती, इंसानियत का जो निज़ाम है वही बिगड़ जाता। दूसरी सूरत क्या है कि हर एक उसके साथ गलत ताल्लुक कायम करना चाहता, जो आज के दौर में इसकी आपको कहीं ना कहीं चीज़ें मिलेंगी। इस्लाम ने इन दोनों के बीच में रखा, ज़रूरत के तहत खूबसूरती दी औरत को ताकि उसके शौहर का दिल चाहे, वो आपस में घर में सुकून में रहें। अरे एक औरत जब अपने मर्द के लिए अपने आप को खास कर लेती है तो मर्द के लिए एक सेटिस्फेक्शन की चीज़ होती है, उसका उसकी निगाहें खुद ही झुक जाती हैं, निकाह आंखों को झुकाता है। क्यों? क्योंकि उस इंसान के वो जज्बात जो अल्लाह ताला ने बलूगत के साथ प्यूबर्टी की एज के बाद दिल में आते हैं, वो और उसका एक मुकम्मल इजहार मिल जाता है। शौहर बीवी अपने आप को एक दूसरे के लिए खास कर देते हैं, जहाँ ख़तरा होगा वहाँ उसको छुपा दिया। तो आप बताइए कि इसमें जुल्म क्या है? एक प्रेजेंटेशन दिखाएंगे आपको, अगर अतीक आप हैं तो एंड पे दीजिएगा। तो आप अभी इमेजिन कर लीजिए उसको कि आपको कोई कैंडी दे, वो रैपर में है, टाइट है, सील्ड है, उसको खोल के आप खाना पसंद करेंगे या आपको कोई खुला हुआ लॉलीपॉप दे? मक्खियाँ किस पे आएंगी? गंदे लॉलीपॉप पे आएंगी ना। जिस औरत पे हर मर्द की निगाह होगी, आप बताइए क्या उस औरत का हुस्न रहेगा? कोई शौहर अपनी बीवी के अंदर ऐसी कोई चीज़ पसंद करेगा? आज हम दूसरों को तो बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हमने क्या किया? हम तो औरत को शादी के दिन मर्द के नाम पे सजाते हैं और शौहर को तो कहीं देखना नसीब होता होगा उससे पहले कितने लोग उसके हुस्न को नोच लेते हैं, और कितने वो लोग हैं जो मूवीज़ बनाने के लिए उसके एक एक अंग को देखते हैं। यानी ये बातें अगर हम करने लग जाएंगे तो सूरत नूर भी आज पूरी नहीं होगी, लेकिन इस दर्द को महसूस करने की ज़रूरत है। अल्लाह ने कोई जुल्म नहीं किया। आज हर चीज़ को कहते हैं सील्ड पैक, डोंट टेक इफ सील इज़ ब्रोकन। मैं इस जुमले को सोच के मैं कहती हूँ अल्लाह करे कि यही असूल औरतों पे भी लगा लें, यही असूल मर्दों पे लगा लें। वो सोसाइटी जो इतनी हाइजीनिक सोसाइटी कहलाए कि जहाँ ज़रा सी अगर आप किसी चीज़ को ओपन देखें तो उसको इस्तेमाल ना करें, उस सोसाइटी की औरतों का क्या हाल हो गया? कितनी ही औरतें हैं कि जो बचती होंगी शादी से पहले, और क्या हालात होंगे? इस्लाम वही कानून देता है कि जो इंसान के लिए बहुत ही खूबसूरत हों। इसके बाद आप देखिए कि इसमें अब डिटेल्स अगर आप तर्जमे पे गौर करेंगी तो एक एक चीज़ का तरीका बता दिया, दुपट्टा लेने तक का स्टाइल बता दिया। वल यदरिबन बिखुमुरिहिन्न अला जुयूबिहिन्न। अरब कल्चर क्या था कि सर पे कपड़ा बांधती औरतें और उसको पीछे चुटिया के पीछे से लपेट के ना पीछे बांध देती। जैसे कभी आप पाकिस्तान में ख्वातीन को काम करने के दौरान बांधे हुए देखें, थक रहे हैं, गर्मी है, पसीना आ रहा है, सारे बालों को जमा किया और पीछे बांधी, इस स्टाइल से वो पहनती थी। नतीजा क्या होता कि उनकी गर्दन दिखती, उनके कान के जेवरात दिखते। ये सलीका सिखा दिया। सर का कपड़ा था खुमर। लोग कहते हैं दुपट्टा किधर है, वो इधर है। खुमर खिमार सर के कपड़े को कहते हैं। सूरह अज़ाब में आप जाके जिलबी जिलबाब का हिस्सा लफ्ज़ पढ़ेंगे। दुपट्टा भी आ गया और दुपट्टा लेने का सलीका बता दिया कि सर पे ही ना रखो, उसको गर्दन पे भी रखो। आज का दुपट्टा जो है वो आज का स्काफ है। बस इस पे इतनी ही बात कहूँगी कि जब हम पर्दे के नाम पे भी अगर बाहर निकलते हैं और अपने सर को खूब लपेट लपाट के छुपा के एक बाल भी ना दिखे, लेकिन क्या हमारे वो हिस्से जो ज़्यादा काबिल कशिश होते हैं वो भी छुपते हैं कि नहीं छुपते? लोग कहते हैं इस्लाम कहाँ मना करता है, चलने का स्टाइल तक बता दिया। टैप डांसिंग का एक एक हल्का सा इजहार मिलता है कि वला यदरिबन बि अरजुलिहिन्न लियूलमा युख्फीना। औरत की तो चाल के अंदर भी कशिश है, काच ऐसे पाँव मार मार के ना चलो कि तुम्हारे पाँव के जेवर खुलने लगें। घुंघरू, जिस घर में घुंघरू होता है वहाँ शैतान होता है। घुंघरू की आवाज़ के साथ घंटियाँ, आप देखिए मुशरिक कबाइल जितने भी लोग होते हैं वो घंटियों के साथ इबादत करते हैं। तो इस्लाम तो एक एक खूबसूरत बात बताता है, फिर जो जिसको जितना ले सके कम से कम तौबा करके और अपने अमल को बेहतर करने की तो ज़रूरत है। अब तीसरा सद्दे ज़राए है अगली आयतों में, वन के हुलयाम अमिन कुम व सालहीन अमिन अबादी कुम व इमाई कुम। तुम में से जो मर्द औरत बेनिकाह के हों इनका निकाह कर दो, और वो अपने नेकबख्त गुलाम और लौंडियों का और अपने नेकबख्त गुलाम और लौंडियों का भी। अगर वो मुफलिस भी होंगे तो अल्लाह इनको अपने फजल से गनी बना देगा। अल्लाह ताला कशाइश वाला और इल्म वाला है। और इन लोगों को पाक दामन रहना चाहिए जो अपना निकाह करने का की कुदरत जो अपना निकाह करने की कुदरत नहीं रखते, यहाँ तक कि अल्लाह अपने फजलो करम से इनको मालदार बना दे। तुम्हारे गुलामों में जो कोई भी तुमसे कुछ दे दिलाकर आज़ादी की तहरीर कराना चाहे तो ऐसी तहरीर इन्हें कर दिया करो। अगर तुम अगर तुम इनको इनमें कोई भला अगर तुमको इनमें कोई भलाई नजर आती हो और अल्लाह ने जो माल तुमको दे रखा है इसमें से इन्हें भी दो, तुम्हारी वो लौंडियाँ जो पाक दामन रहना चाहें उनको दुनिया की फ़ायदे की गरज से बदकारी पर मजबूर ना करो, और अगर तुम इनको मजबूर कर दोगे तो अल्लाह इन पर जबर के बाद बख्शिश करने वाला और मेहरबानी करने वाला है। हमने तुम्हारी तरफ खुली और रोशन आयतें उतार दी और इन लोगों की कहानियाँ जो तुमसे पहले गुजर चुके और परहेजगारों के लिए नसीहत है। ये थी आयत नंबर 32 से 34, 32-34। इन आयतों का उन्वान है बिन ब्याहों का ब्याह कर दो, या यानी अनमैरिड का निकाह कर दो, शादी कर दो, और साथ ही फिर आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं तीसरा सद्दे ज़राए। हम जो इस टॉपिक पे फोकस करें वो इसलिए कि आपका जहन बाद में जमा हो जाएगा। ये तीसरी चीज़ है जो किसी भी सोसाइटी को जिना और बदकारी से बचा सकती है, और वो क्या है कि कोई बिन ब्याह न रहे। दो रिवायतें आपके सामने रखूंगी। अल्लाह के नबी सल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो से फरमाया कि अली तीन कामों में देर ना करना। पहला काम, जब कोई मर जाए तो उसके दफन में, क्यों? अगर नेक है तो तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि उसको उसके ठिकाने से दूर करो, और खुदा न खास्ता अगर बद है तो ऐसा ना कि उसके हिस्से का अजाब तुम्हारे घर में ही आ जाए। दूसरा, वो शख्स कि जो शख्स उसका शौहर या बीवी है, तो बीवी यानी जिस जो पहले शादीशुदा था अब दूसरा साथी फौत हो गया या तलाक हो गई, बिन ब्याह अय्यम बोलते हैं इसको अरबी में, हमारे यहाँ इसको रांड या बेवा या कुछ इस तरह के लफ्ज़ से बोलते हैं, यदि एक दफ़ा जो शादी का मज़ा चख चुका हो और उसको फिर दोबारा उसके निकाह सानी में दूसरी शादी में देर ना करना। क्यों? कैसे लोगों को शैतान जल्दी लेता है। अब देखिए, एक इंसान जिस चीज़ का जायका चख चुका होता है फिर उससे अपने आप को रोकना मुश्किल है, यानी शादी जिसकी हुई एक दफ़ा कोई बात नहीं, नहीं रही, आप क्यों इसको जुर्म बनाते हैं कि दूसरी शादी ना हो? क्यों एक औरत अगर 20-25 साल की उम्र में बेवा हो जाती है अब सारी ज़िंदगी उसको सजा देते हैं? और ये कोई इस्लाम नहीं है। आज हमने कुछ लोगों के असर में रह के ये सीखा कि दूसरी शादी, तौबा तौबा, ये तो गाली है, और जिसको तलाक हुई है ये तो यकीनन कोई ख़राब ही औरत होगी तभी तलाक हुई है। किसी सोसाइटी के अंदर आप कभी अमन चैन नहीं ला सकते जब तक लोगों को उनके जोड़ों के साथ ना मिला दें। इसी तरह दूसरी, ये इसके अंदर एक तीसरे भी लोग शख्स थे, जो ये हदीस पूरी करके फिर आपको दूसरा भी टॉपिक दूंगी। तीसरी चीज़ जिससे आपने कहा जल्दी करो, जब फ़र्ज़ नमाज का वक्त आ जाए तो उसकी अदायगी में। अब आप देखिए कि इसमें कितना खूबसूरत निज़ाम दिया कि जिनकी शादी हो चुकी है उनकी दोबारा शादी करो। हमारे कल्चर में ये भी बिल्कुल नहीं है। आपको पता है कि अरबों में ये बात कोई मायूब नहीं थी, एक एक औरत की चार चार शादियां भी हुई। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो पहली उम्महातुल मोमिनीन में शामिल हुई, आपके निकाह से पहले दो दफ़ा तलाक याफ्ता थी, आपसे उम्र में 15 साल बड़ी थी। आज के दौर में किसी लड़के के ऊपर ये आफत आ जाए तो कहेंगे माँ भी रोती है और बहनें भी रोती हैं, हमारे तरवान ही नहीं पूरे हुए, इसको तो बूढ़ी मिल गई। आप देखिए, इससे कहाँ औलाद मिलेगी, और उस एक बूढ़ी खातून से अल्लाह के नबी को औलाद भी मिल गई। छूटे तसव्वुरात जब पेश करते हैं ना, हमारा हाल क्या है कि पहले लड़कों को खूब उछलती कूदती हीरोइनें दिखाते हैं, और जब वो उसका आदी हो चुके होते हैं तो फिर उनको ऐसी चीज़ें हकीकत पसंदी की तरफ आने नहीं देती। देखिए, हर चीज़ में आप उम्र को बड़ा समझते हैं कि अच्छी चीज़ है, आप माल में बढ़ना बड़ा होना चाहते हैं, आपका घर बड़ा हो, तो अगर किसी लड़की की उम्र ज़्यादा है तो क्या ये बुरी बात है? उसकी उतनी नमाजें ज़्यादा होंगी, उसका उतना सदका ज़्यादा होगा, उसके उतने रोज़े ज़्यादा होंगे, शुक्र कीजिए वो तो एक मेच्योर लड़की होगी, वो आपके बच्चे को खुश रखेगी। आज माँ निकलती है बेटे के लिए लड़की ढूंढने तो कहती है 16 साल की चाहिए, लड़का चाहे 30 से 32 साल का हो चुका है। ये छोटी उम्र की लड़की का तसव्वुर भी जो है ना, इसने भी बहुत ख़राबी पैदा की। बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है। अब दूसरी तरफ हम बात करेंगे अनमैरिड लोगों और लड़कियों के बारे में। एक रिवायत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि पहली किताबों में भी ये हुक्म था क्या कि जिसकी लड़की या जिसके बच्चे लड़की 12 साल की हो जाए, मुराद ये कि पीबीटी की एज पे आ जाए, और अगर उसका बाप उसका निकाह नहीं करता, उसकी शादी नहीं करता, और अगर उससे कोई गुनाह होता है तो वो माँ या बाप उसमें शामिल होंगे। आपने फरमाया, इस्लाम ने इतना प्यारा सुल दिया। देखिए, मैं आपको फिर पीछे लेके जाऊंगी और अल्लाह करे कि मैं इस वक्त को पूरा कर सकूं। बच्चा दुनिया में आता है ना, उससे पहले औरत के पास दूध नहीं होता। जो ही बच्चा डिलीवर होता है अल्लाह ताला उस औरत के जिस्म में दूध डाल देता है। बच्चे की ज़रूरत थोड़ी थी, थोड़ा पतला पतला, दिन ब दिन बच्चे की ज़रूरत बढ़ती गई, दूध गाढ़ा होता गया। कुछ महीने का हुआ तो माँ बच्चे के मुंह में दांत आने लगे। अब माँ के लिए तकलीफ का सबब था तो कहा अब इसको खाने की चीजों पे लगा दो। फूड ठीक हो गया, फिर बड़े हुए खाना बढ़ता गया, कोई जज्बा नहीं, कुछ नहीं, जरूरत ही नहीं थी। जो ही आप पीबीटी की एज पे आए तो जिस तरह खाने की भूख लगती है ऐसे जज्बात जवान होने लगते हैं, और जिन सोसाइटियों में इतना गंद हो वहां तो बच्चों के भी जज्बात भड़कने लगते हैं। यकीन करें इतनी गंदगी है आप सोच नहीं सकते। छोटे बच्चे स्कूलों और में वो बातें करते सुने जाते हैं जो कभी बड़े लोग भी नहीं करते होंगे। खैर जब बच्चा थोड़ा बड़ा होने के करीब हुआ, अब अगर आप उसके उस जज्बे को एक लीगल तरीका दे देते हैं, क्या बॉय फ्रेंडशिप गर्ल फ्रेंडशिप पैदा होगी? क्या वो अपने लिए आइडियलाइज करना शुरू करेंगे? वो हीरो हीरो को देखेंगी कि हाय मुझे भी ऐसे ही चाहिए। इससे पहले कि उनकी सोच जरा सी प्लूट हो आप उनको किसी खूंटी से बांध दें। यकीन करें आज की सोसाइटी में मैं समझती हूँ, वल्लाह आलम मैं गलत हूँ या सही हूँ, 14 से 16 साल के बीच में लड़की लड़के बिल्कुल तैयार होते हैं शादी के लिए। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया ऐसे लोगों से बातें करके कि 10 से 12 साल की लड़की, एक मौका था और ऐसे ही हम जन्नत की बातें और बहुत दूसरी बातें हो रही थी, और ऐसे ही मैंने कहा अच्छा अगर आपको जन्नत में जाना पड़े या आपको एक मौका मिले एक दुआ करने का तो आप क्या दुआ करेंगी? सब अपना अपना बता रहे थे, और एक बच्ची सिर्फ 11 या 12 साल के अंदर होगी तो कहने लगी मैं अल्लाह से एक अच्छा शौहर मांगूंगी। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि आज की सोसाइटी में 10 साल के बाद बच्ची बच्चे इस बात को सोचना शुरू कर देते हैं। आप देखिए लड़की लड़के जहाँ इकट्ठे बैठते हैं वो पहले ही आइडियलाइज कर रहे होते हैं, वो बिठाते हैं उनको पेयर्स की शक्ल में। तो लिहाजा हम अगर मुख्तलिफ नाम लेके, अभी पढ़ना है अच्छा जी, अभी इसको जॉब करानी है अच्छा जी, अभी इस लड़की ने ये करना है, अभी वो करना है। आज के दौर का एक जो फितना है ना वो ये है कि बगैर शादी करो, लड़की लड़के ऐसे आज़ाद हो जाते हैं। पहले उनको वो चीज़ें वैसे ही मिल जाती हैं, शादी पाबंदियों का नाम है, ये कौन शादी, आज शादी करना एक ओल्ड फैशन पीपल की बात हो गई। नतीजा क्या मिला? ठीक है ख्वाहिशें पूरी हुई, 30-35 साल में गए अब रिश्ते नहीं है। पहले माँ बाप के मेयार इतने ऊंचे थे, अब दूसरों को नहीं आपकी बच्ची पसंद आ रही। कभी किसी से किसी की बच्ची लेने के लिए जाएं तो सिर्फ एक लम्हे के लिए ये सोच लें कि मेरे बेटे में भी कोई गुण है कि नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है आज के दौर में कि डिलेइंग द मैरिजेस। और एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी कि जिसके अंदर शादी क्यों लेट होती है, एक रिपोर्ट एक लिस्ट थी लड़कों की क्यों लेट होती है और एक थी लड़कियों की लेट क्यों होती है। फर्ज वजह थी, कोई एजुकेशन थी, कहीं जॉब थी, कहीं कैरियर था, कहीं मनी थी, कहीं जहेज था कुछ। और आपको पता है बिगेस्ट प्रॉब्लम कौन थे, क्या थी बिगेस्ट वजह आज के यंग्स की शादी ना होने की? पेरेंट्स, पेरेंट्स के ख्यालात ही इतने, बेटे के लिए भी परी चाहिए और बेटे के लिए कोई सुरखाब का पर रखने वाला शहजादा चाहिए, उसके पास ये भी हो उसके पास जो भी हो। मैं सोचती हूँ जब माँ बाप ये सोच रहे होते हैं कि अभी हमारे स्टैंडर्ड का नहीं, अभी पढ़ा लिखा नहीं, तो क्या वो ये चाहेंगे कि उनकी बच्चियों को दाग लग दें? क्या गंदी दाग लगा हुआ फल खाते कोई? एक सेब तो आप पकड़ के इसको फेंक दें, किसको पता है? और वल्लाही जब इतनी गंदगी होगी ना तो कितनी बच्चियों को गुनाह की जिंदगी पे हम मजबूर करते हैं, रोती हैं बच्चियां आके। पहले माँ बाप उनको खुली आज़ादी देते हैं, कोई बात नहीं अब चूज कर लो, अब कर लो, फिर जब कोई ऐसा ताल्लुक होता है तो बच्चियां फिर पूछती हैं बताएं अब हमारी माँ, मैं कह रही हूँ अबॉर्शन कराओ, क्या मैं अबॉर्शन कराऊँ? मुझे नहीं कराना, मेरी माँ मुझे कह रही, और कह रही है खबरदार किसी और को बताया और इसको बच्चे को अबॉर्ट कराओ, क्या इज इट ओके? अब मैं उसको क्या जवाब दूँ? तो लिहाजा ऐसी चीज़ें जिससे अल्लाह ताला किसी मुआशरे के अंदर अमन चैन पैदा कर दे उसमें ये बहुत बड़ी वजह है कि आप शादी को आसान करें। इस्लाम ने शादी को इतना आसान किया था, खड़े खड़े निकाह हो जाते थे, हम कई मुसीबतों में फंसे हुए, हमने अपने आप को कई रस्मों में बांधा हुआ है, हम सारी दुनिया की चीज़ें अब कबूल कर लेते हैं लेकिन अपनी गलत रस्में नहीं छोड़ते। हम चांद पे भी पहुंच जाएंगे ना, वहाँ भी हम मेहंदी उपटन और जहेज़ की गाड़ियाँ मलवाएंगे, क्यों? कि हमारा ये कल्चर है। वहाँ भी हमारी शादियाँ इतनी ज़्यादा पंप एंड शो से होंगी कि हम कहेंगे इसके बगैर शादी नहीं होती। इस्लाम एक फितरी दीन है, आप बच्चों को करके देखें, आप इस सोसाइटी में रहते हुए अपने बच्चों के दीन और ईमान को महफूज कर सकते हैं कि आप उनकी बिल्कुल इब्तदाई एज में, वो कहें हमें नहीं करनी, आपको नहीं हमें आपकी करनी है, आप बाद में पढ़ें जो मर्जी करें, आपकी शादी हम करें। फिर बाज एक और ख़राबी पैदा होती है, मंगनी कर देते हैं, ये तो और ही ख़राबी है। अब तो उनको सर्टिफिकेट देते हैं कि अब तुम तो जो मर्जी करो, तुम्हारी तो बाद में शादी होनी है, और कितनी मंगनियाँ आपने टूटती हुई देखेंगी, शादी से 2-2 4-4 दिन पहले मंगनियाँ टूट जाती हैं, फिर आप क्या करेंगे? वो और रोग बनता है। सीधी बात है, अगर आप समझ लेना अफोर्डेबल नहीं तो फिर कम अज़ कम निकाह कर दें, निकाह शादी होती है इस्लाम के अंदर, कम अज़ कम वो गरीब जो है वो उस गुनाह की ज़िंदगी तो नहीं गुजारेंगे। अल्लाह ताला हमें ऐसे कवानीन को अमली तौर पे लागू करने वाला हमें तौफीक दे इसकी। आगे चलते हैं। अल्लाह नूर उस समावाती वल अर्द मसल नूर ही का मिश्कातिन फीहा मिसबा। अल्लाह आसमान और ज़मीन का नूर है, इसके नूर की मिसाल एक ताक की मानित है जिसमें चिराग हो और चिराग शीशे की कंदील में हो और शीशा मिसल चमकते हुए रोशन सितारे के हो। वो चिराग एक बाबरकत दरख्त जैतून के तेल से चलाया जाता हो, जो दरख्त ना मशरकी है ना मगरबी, खुद वो तेल करीब है कि आप ही खुद वो तेल करीब खुद वो तेल करीब खुद वो तेल करीब है कि आप ही रोशनी देने लगे, अगर जैसे आँख ना भी छुए नूर पर नूर है। अल्लाह अपने नूर की तरफ रहनुमाई करता है जिसे चाहे, लोगों के समझाने को ये मिसालें बयान फरमा रहा है और अल्लाह ताला हर एक के हाल से बखूबी वाकिफ है। ये है आयते, ये थी आयत नंबर 35। इसका उन्वान है रोशन ज़ात ने रोशन कवानीन दिए। सूरत का नाम भी नूर है और अल्लाह नूर है। अल्लाह के 99 नेम्स जब आप पढ़ते हैं तो उसमें एक नाम अन्नूर भी है, और ये नूर ज़मीन व आसमान में फैला हुआ है, कहीं सूरज के नूर की रोशनी में, कहीं चाँद के नूर की, कहीं खूबसूरत कवानीन के नूर की रोशनी में, कहीं फितरत के तकाज़ों को निभाने वाले प्यारे कवानीन देने की सूरत में अल्लाह ताला ने ये रोशनियाँ दी। लेकिन ये नूर कहाँ रहता है? अल्लाह की ज़ात तो पूरी कायनात में, लेकिन अल्लाह का ये नूर कहाँ है? ये एक ईमान वाले के दिल में है। ईमान वाले का दिल जो है शीशे की तरह की ये एक खूबसूरत चीज़ होती है कि जिसके अंदर अल्लाह की मोहब्बत आती है। ये वो चीज़ है कि जिस बंदे के दिल में आ जाती है ना, फिर उसकी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली आने लगती है। एक ईमान वाला जब अल्लाह के नूर को अपने दिल में महसूस करता है तो फिर उसके नतीजे में ये हो नहीं सकता कि उस दिल के अंदर गुनाह की मोहब्बत हो, उस दिल के अंदर जिना की मोहब्बत हो, उस दिल के अंदर बुख्स हो, कीना हो, हसद हो, रकाबत हो। अल्लाह के नूर को दिलों में लाने से दिल साफ़ होने लगते हैं। देखिए, गंदी जगह पे साफ़ चीज़ भी आ जाती है ना तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। बस दफ़ा हम कुरान पाक का नूर, उसकी रोशनी भी अपने दिलों में पाने लगते हैं। हम कुरान पाक ज़ुबानी भी याद कर लेते हैं, हिफ्ज़ तक कर करवा लेते हैं, लेकिन वो नूर दिल में क्यों नहीं आता कि अल्लाह की मोहब्बत का नूर नहीं, ईमान का नूर नहीं? अल्लाह ताला चाहता है कि एक ईमान वाले का दिल इतना साफ़ हो, इतना फितरत पे हो कि ज़रा सा उसको कहीं से मौका मिले इल्म को पाने का, कहीं से उसको कोई मौका मिले, उसकी फितरत फ़ौरन उसको कबूल करके उसकी ज़िंदगी अल्लाह के हुक्मों वाली आ जाए। असल मोमिन वही है कि वो फितरत का नूर जो अलस्तु बिरब्बिकुम की सूरत में बच्चे के अंदर डाल दिया जाता है, उसको सारी ज़िंदगी उस नूरे फितरत के साथ मिला के नूरे हिदायत के साथ ले ले और फिर अपने आप को उसके मुताबिक गुजार दे। कुरान पाक को बहुत जगह नूर कहा गया, यानी नूर है या मुनव्वर है या रोशनी देने वाला है। एक फितरत का नूर है जो बच्चे के पैदा होते हुए होता है, उसकी इंस्टिंक्ट में अल्लाह ताला ने इंग्रेव कर दिया उसकी चीज़, उसके डाटा में फीड कर दिया है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ये फितरत का नूर है। इसीलिए अब देखिए, बच्चा आते ही दुनिया में फितरी चीज़ें मांगता है, वो झूठ से पाक होता है, वो बुराइयों से पाक होता है। इस नूर को जब बड़ा होने तक उसी नूर पर रखा जाए और उस पर नूरे हिदायत आ जाए, वो कौन सा है? कुरान का नूर। तो ये होता है नूरुन अला नूर। बहुत सारे लोग नफ्स के तकाजों के खिलाफ वजह से बहुत बहक चुके होते हैं, इधर उधर जा चुके हैं, फितरत का नूर मसख हो चुका है। इतने में अल्लाह की किताब खुलती है, इस किताब के नूर से, इस कुरान के नूर से जुड़ते हैं तो अल्लाह ताला उनके वो उस पहले नूर को भी जाहिर कर देता है और फिर वो खुद सिर्फ रोशनी नहीं बनते, वो दूसरों में भी इस कुरान की रोशनियाँ फैलाते हैं। हर मोमिन को अल्लाह के कलाम के नूर को फैलाने में अपना हिस्सा डालना है। क्यों? कि जब हम रोशन होंगे तो दूसरों को रोशन करेंगे तो हमें खुद भी उसका फ़ायदा होगा। अब ये ईमान वाले कहाँ मिलते हैं? देखिए, अल्लाह का नूर कायनात में है, इतनी बड़ी चीज़ कहाँ समाती है? एक छोटे से बर्तन में। वो बर्तन क्या है? एक मोमिन का दिल। आज ज़रूर अपने आप से पूछेंगे, क्या मेरा दिल इस काबिल है कि अल्लाह का नूर वहाँ समाए? याद रखिए, अल्लाह का नूर कल्बे आसी में नहीं आता, गुनाहगार दिल में नहीं आता। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह एक मौके पे गुजर रहे थे, इल्म के सफ़र इल्म के रास्ते में थे, तो रास्ते में एक खूबसूरत औरत पे नज़र पड़ गई। बस इतना ख्याल दिल में आ गया, क्या खूबसूरत औरत है, रुके नहीं, खड़े नहीं रहे, इल्म के सफ़र पे चल पड़े। जब वहाँ गए, आज क्लास में दिल ही नहीं लग रहा, पता नहीं क्या क्या सोचें आ रही हैं, क्या क्या ख्याल आ रहे हैं। क्लास ख़त्म हुई, अपने उस्ताद वकी को कहने लगे कि आज तो मुझे कुछ याद नहीं हुआ। शेर है उनका, शुकाउतु इला वकीन मिन सूई हिफ्ज़ी, आपको आता है सलमा जी शेर? आपकी बात से लग रहा है कि आता है मुझे। हैं यदि कहते हैं कि मैंने वकील से अपने खराब ख्वाब से बैड मेमोरी की शिकायत की, वकील उस्ताद का नाम था, तो उन्होंने मुझे एक नसीहत की। पूछा भी क्या करके है, क्या वजह का? बस आज ये वाक्य एक हो गया था अनयूजल। कहा अच्छा। फिर उन्होंने कहा, इनको नसीहत की कि गुनाह को छोड़ दो, क्यों? कि इल्म एक नूर है और अल्लाह ये नूर कल्बे आसी को नहीं देता। गुनाहगार दिल को अल्लाह इल्म का नूर नहीं देता। आज जिन लोगों को इल्म का शौक नहीं है ना, उसकी वजह एक ये भी है। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां फरमा दे। अब ये ईमान वाले लोग कहाँ मिलते हैं, उसका जिक्र अगली आयतों में हम पढ़ेंगे। फी बुयूत नज़ीनल्लाहु अन तुरफा व युज़कर फी हस्मुहु, इन घरों में जिनके बुलंद करने और जिनमें अपने नाम की याद का अल्लाह ने हुक्म दिया, वहाँ सुबह शाम अल्लाह की तस्वीर बयान करते हैं। ऐसे लोग जिनको तिजारत और खरीदो फरोख्त अल्लाह के जिक्र से और नमाज के कायम करने और ज़कात अदा करने से गाफिल नहीं करती, इस दिन से डरते हैं जिस दिन बहुत से दिल और आंखें उलट पुलट हो जाएंगी, इस इरादे से कि अल्लाह इनको इनके आमाल का बेहतरीन बतला दे, बल्कि अपने फजल से कुछ और ज्यादती भी अता फरमाए। अल्लाह ताला जिसे चाहे बेशुमार रोजियां देता है। ये है आयत नंबर 36 से 38। इसका उन्वान लिखेंगे, ईमान वाले अल्लाह के घरों में पाए जाते हैं। बड़ी ही खूबसूरत तरतीब है, अगर आप इसको महसूस करें कि अल्लाह नूर है। वो नूर कहाँ रहता है? मोमिन के दिल में रहता है। और मोमिन कहाँ रहता है? वो अल्लाह के घरों में रहता है। वो मस्जिद भी हो सकती है, वो दीन सीखने का कोई इदारा भी हो सकता है, वो कोई ऐसी जगह जहाँ मज़ीद इंसान अपने नूर को बढ़ा सके। ये ईमान वालों की जगह है। और ये कैसे लोग हैं कि इनकी तिजारतें और इनके कारोबार और इनके बिजनेस इनको अल्लाह की याद से नहीं रोकते? ईमान वाला आपको मस्जिद में मिलेगा, ईमान वालियाँ आपको दीन के इदारों में मिलेंगी। और ऐसे लोग किसी चोर दरवाजे से अपने लिए ऐसी किसी चीज़ को जायज़ नहीं करार देते कि जो इनको यहाँ से दूर कर दे। और ये कितनी प्यारी बात है, कैसे लोगों के दिल गाफिल नहीं होते। आज ये बात उम्मत के मर्दों तक पहुँचाने की है कि उनके दिल कहाँ लगते हैं और क्या उनकी तिजारतें उनको मस्जिदों की नमाजों से रोकती हैं। आज जुमे की नमाज के बिल्कुल आखिर में शामिल क्यों होते हैं? आज 5 वक्त मस्जिद में जाके नमाज अदा क्यों नहीं होती? क्या ये वजह तो नहीं कि तिजारतों के अंदर दिल लग गए? अल्लाह करे कि ईमान वालों और ईमान वालियों के दिल ऐसी जगहों में लगने लगें कि जहाँ अल्लाह की याद आए, और ऐसी जगहों से अपने आप को दूर कर सकें कि जो बदतरीन जगह हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इस ज़मीन पे बेहतरीन टुकड़े मस्जिदें हैं, अल्लाह के घर हैं, और बदतरीन जगह बाजार हैं। अफसोस की बात है कि आज की औरत पे मस्जिद तो बंद है लेकिन बाजार खुला हुआ है। अल्लाह ताला इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। इतनी रोशनियों की बात हुई तब एक अंधेरे की बात है, कुफर का अंधेरा। वल्लज़ीना कफरू आमालुहुम कसराब, इस आयत को आप फील कीजिएगा, कभी मौका मिला तो आपको इसका एक प्रेजेंटेशन भी दिखाएंगे कि समंदर के अंदर कितने अंधेरे होते हैं। अल्लाह ताला ने कुफर को यहाँ अंधेरों से तशबीह दी, और काफिरों के आमाल मिसल इस चमकती हुई रेत के हैं जो चटियल मैदान में हो, जिसे प्यासा शख्स दूर से पानी समझता है लेकिन जब इसके पास पहुंचता है तो इसे कुछ भी नहीं पाता। हाँ, अल्लाह को अपने पास पाता है जो इसका हिसाब पूरा पूरा चुका देता है। अल्लाह बहुत जल्द हिसाब कर देने वाला है। यह मिसल इन अंधेरों के जो नहायत गहरे समंदर की तह में हो, जिसे ऊपर तले की मौजों ने ढांप रखा हो, फिर ऊपर से बादल छाए हुए हों, अलगरज अंधेरियाँ हैं जो ऊपर तले पे दर पे हैं। जब अपना हाथ निकाले इसे भी करीब है कि ना देख सके, और बात यह है कि जिसे अल्लाह ही नूर ना दे, इसके पास कोई रोशनी नहीं। अल्लाह अकबर। ये थी आयत नंबर 39 से 40, 39 से 40। इसका उन्वान लिखिए, अंधेरों पे अंधेरे, स्लैश डालेंगे, कुफर पे ख्वाहिशात के अंधेरे। काफिर भी बुरा होता है लेकिन ख्वाहिश परस्त काफिर जो है वो और ही बुरा होता है। अल्लाह ताला ने यहाँ अंधेरों से इसको क्यों साबित किया? क्योंकि जो लोग अल्लाह की हिदायत की रोशनी से अपने आप को दूर करते हैं, फिर ऐसे लोगों की ज़िंदगी अंधेरों में। और देखा जाए तो आज आपको अक्सर लोग ऐसे ही अंधेरों के अंदर भटकते हुए महसूस होंगे, और ऐसे ही लोगों को अल्लाह ताला दावत देते हैं कि वो अल्लाह के कलाम के नूर में और उस रोशनी के अंदर अपने आप को जब ले आएंगे तो उसके नतीजे में क्या होगा कि अल्लाह ताला उसके लिए मज़ीद और बेहतरीन रास्ते बनाएगा उस रोशनियों के। और आप देखिए कि इसी को डिप्रेशन का अंधेरा कह लें, इसी को फ्रस्ट्रेशन का अंधेरा कह लें, और आज वो चेहरे जो दूर से हमें बड़े गोरे लगते हैं, बड़े चमकते हुए लगते हैं, ऐसे दिल अंदर से अंधेरों में। आप किसी ऐसे शख्स से जो अल्लाह से दूर है उसके करीब बैठ के देखें, आपको आहें भरता हुआ दिखेगा, परेशान दिखेगा। क्यों? कि जब अल्लाह के कलाम की और अल्लाह की हिदायत की रोशनी ज़िंदगी में नहीं रहती तो फिर इंसान एक अंधेरे से निकल कर दूसरे अंधेरे में जाने लगता है। अलम तरअन्नल्लाह युसब्बिहु लहू मन फिस समावाति वल अर्द, क्या आपने नहीं देखा कि आसमानों और ज़मीन की कुल मखलूक और पर फैलाए हुए परिंद, सारे उड़ने वाले परिंदे अल्लाह की तस्बीह में मशगूल हैं, हर एक की नमाज और तस्बीह उसको मालूम है। लोग जो कुछ करें इसे अल्लाह खूब वाकिफ है। आसमानों ज़मीन की बादशाहत अल्लाह के लिए है और अल्लाह ही की तरफ लौटना है। टॉपिक लिख लें इन आयतों का, आयत सिंपल है 43 से 44, इसको अनवान लिखिए, नहीं जी जी 41 से 42 है, आयत नंबर 41 से 42, इसको अनवान लिखिए, परिंदे सफ़े बांधे हुए हैं और हमारी सफ़ें कैसी हैं। इंशाल्लाह आपको एक प्रेजेंटेशन बाद में दिखाएंगे कि जिसमें परिंदों के बारे में कुछ चीज़ें आपके सामने होंगी। आगे चलते हैं। अलम तरन अल्लाह युसजी सहाबा, क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह बादलों को चलाता है, फिर इनको मिलाता है, फिर इन्हें तह बतह कर देता है, फिर आप देखते हैं कि इनके दरमियान में से मीं बरसता है, वही आसमान की जानब से ओलों के पहाड़ों में से ओले बरसाता है, फिर जिन्हें चाहे इनके पास बरसाए और जिनसे चाहे इनसे हटा दे। बादल ही से निकलने वाली बिजली की चमक ऐसी होती है कि गोया आंखों की रोशनी ले चली। अल्लाह ही रात को दिन में, अल्लाह ही रात और दिन को रद्दो बदल करता रहता है। आंखों वालों के लिए तो इसमें यकीनन बड़ी इबरतें हैं। तमाम के तमाम चलने फिरने वाले जानदारों को अल्लाह ताला ही ने पानी से पैदा किया। इनमें से बास तो अपने पेट के बल चलते हैं, बास दो पाँव पर चलते हैं, बास चार पाँव पर चलते हैं। अल्लाह ताला जो चाहता है पैदा करता है, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। ये थी आयत नंबर 43 से 45, 45 से 46, इन आयतों का उन्वान लिखिए, अल्लाह का नूर मुख्तलिफ चीज़ों से झलकता है। ये जितनी चीज़ें इस वक्त हम पढ़ रहे हैं ना, अब मौका नहीं है मैं आपको एक एक हाईलाइट करवाऊँ, असल में ये सारी चीज़ें उसी आयत नूर की तरफ चल रही हैं जिसका तस्करा पीछे था। यहाँ देखिए कि तीन चार किस्म की चाल का जिक्र किया, कुछ पेट पे चलते हैं, कुछ दो पाँव पे चलते हैं और कुछ चार पे चलते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को एक ऐसा मौका दिया कि उस पर ये चारों ही कैफियत आती हैं। बच्चा जब पैदा होता है तो शुरू में पेट पे रेंगता है, क्रॉल करता है, फिर उसके बाद हाथ भी नीचे रख के पाँव भी रख के चारों पे चलता है, और जब बड़ा होता है तो दो पे चलने लगता है ना। लकी शान कैसे उसने एक इंसान को मुख्तलिफ किस्म की बातें दे दी, और हर चीज़ में इंसान के लिए नसीहत है कि अल्लाह ताला ने उसके लिए कितनी खूबसूरत चीज़ें पेश कर दी। लकद अनज़लना आयातिम मुबय्यिनात, बेशक हमने रोशन और वाज़े आयतें उतारी हैं, अल्लाह जिसे चाहे सीधी राह दिखा दे। और कहते हैं हम अल्लाह पर और रसूल पर ईमान लाए और फरमाबरदार हुए, और इनमें से एक फ़िरका तो ऐसा है कि इसके बाद भी ईमान से फिर जाता है, ये ईमान वाले हैं और इनको, और कहते हैं कि अल्लाह ताला और रसूल जी, यहाँ से फिर पढ़ेंगे हम, लकद अनज़लना आयातिम मुबय्यिनात, बिलाशुबा हमने रोशन और वाज़े आयतें उतारी हैं, अल्लाह ताला जिसे चाहे सीधी राह दिखाता है। और कहते हैं कि हम अल्लाह ताला और रसूल पर ईमान लाए और फरमाबरदार हुए, फिर इनमें से एक फ़िरका इसके बाद फिर जाता है, ये ईमान वाले नहीं। जब ये इस बात की तरफ बुलाए जाते हैं कि अल्लाह और उसका रसूल इनके झगड़े चुका दे, तो भी इनकी एक जमात मुँह मोड़ने वाली बन जाती है। हाँ, अगर इन्हीं को हक पहुँचता हो तो मती और फरमाबरदार होकर इसकी तरफ चले आते हैं। अफी कुलूबिहिम मरदुन, क्या इनके दिलों में बीमारी है, या ये शक व शुबा में पड़े हुए हैं, या इन्हें इस बात का डर है कि अल्लाह ताला और इसका रसूल इसकी हक तलफी न करें। बात यह है कि यही लोग बड़े जालिम हैं। इनके बरक्स इन्नमा काना कौलुल मोमिनीन, इन आयतों को सुनते वक्त अपने आप को मुहासबे के लिए हम तैयार रखेंगे, खुद मुहासबा करेंगे अपना। क्या इन्नमा काना कौलुल मोमिनीन, ईमान वालों का कौल तो ये है कि जब उन्हें इसलिए बुलाया जाता है कि अल्लाह और उसका रसूल इनमें फैसला कर दे, तो वो कहते हैं कि हमने सुना और मान लिया, यही लोग कामयाब होने वाले हैं। जो भी अल्लाह ताला की और उसके रसूल की फरमाबरदारी करें, खौफ इलाही रखें और इसके अजाबों से डरते रहें, वही निजात पाने वाले हैं। जी, ये थी आयत नंबर 46 से 52, 46 से 52। इसका उनवान हम लिखेंगे दो तरह के लोग, दो तरह के रवैये। मोमिनों और मुनाफिकों का तकाबुल पेश किया गया। हम सब के लिए अपना मुहासबा करना काफ़ी है, किसी दूसरे के बारे में सोचने की बजाय कि हमारा अमल क्या होता है। जब हमें किसी काम की दावत दी जाती है तो क्या कहते हैं? आयत नंबर 51 को हाईलाइट कर लीजिए, समेना व अताना, हमने सुना और माना। क्या हमारा मिजाज ये है या वो है जिसका तذकरा पीछे यहूद के तनाजुर में गुजर चुका कि समेना व असैना। ये सूरत हमारे सामने कितने अहकाम को ला रही है। अल्लाह बार बार इनको रोशन आयतें कह रहा है, लेकिन अगर हम इनको अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं देंगे तो फिर हमारा तذकरा ऐसे लोगों से हट के उन लोगों में चला जाएगा जो लोग बातों को सुन के नहीं मानते। हर इंसान अपने ऊपर ले के सोचे, अपने बच्चों से क्या चाहते हैं हम कहें और वो मानने लगें, अपने एम्प्लॉय से क्या चाहते हैं हम जो कहें वो मानने लगें। ये छोटी छोटी मिसालें हैं, अल्लाह के लिए कोई मिसाल नहीं। अल्लाह की बात जब हम नहीं मानते तो वो क्या सोचता होगा? आप अपने बच्चे को कहना कि उठो पानी देना, और वो अपनी जगह से उठे ना, टस से मस ना हो, क्या महसूस होगा? पहले तो आपको शर्म आएगी, एम्बेरसमेंट होगी, आपको फील होगा किसने मेरी बात नहीं मानी। प्यास तो भूल जाएगी, लेकिन आपके अंदर एक ऐसा एग्रेशन आएगा कि जिसकी वजह से आपको और गुस्सा आएगा। बस इसी बात को सोच लें कि जब अल्लाह का कोई हुक्म आता है और उसको मैं नहीं मानती तो फिर अल्लाह की निगाहों में मेरा क्या मुकाम रहता होगा। अब आगे कुछ मुनाफिकाना रवैयों का तذकरा। वक्समू बिल्लाहि जहदा ईमानिहिम, बड़ी पुख्तगी के साथ अल्लाह की कस्में खा खा कर कहते हैं कि आपका हुक्म होते ही निकल खड़े होंगे। कह दीजिए बस कस्में ना खाओ, तुम्हारी इताअत की हकीकत हमको मालूम है, जो कुछ तुम कह रहे हो अल्लाह इससे बाखबर है। कह दीजिए कि अल्लाह का हुक्म मानो, रसूल अल्लाह की इताअत करो, फिर भी अगर तुमने रूगरदानी की तो अल्लाह के रसूल के ज़िम्मे तो सिर्फ वही वाला तो रसूल के ज़िम्मे तो सिर्फ वही है जो इस पर लाजिम कर दिया गया, और तुम पर इसकी जो जवाबदेही है जो तुम पर रखा गया। हिदायत तो तुम्हें उसी वक्त मिलेगी जब रसूल की मातहती करो। सुनो, रसूल के ज़िम्मे तो सिर्फ साफ साफ तौर पर पहुंचा देना है। वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वामिलुस्सालिहात, तुम में से इन लोगों से जो ईमान लाए और नेक आमाल किए, अल्लाह ताला वादा फरमा चुका है कि इन्हें ज़रूर ज़मीन में खलीफा बनाएगा, जैसे कि इन लोगों को खलीफा बनाया था जो इनसे पहले थे। यकीनन इनके लिए इनके इस दीन को मजबूती के साथ मुहकम कर देगा, मुहकम करके जमा देगा जिसे वो इनके लिए पसंद फरमा चुका है, और इनके और इस खौफ व ख़तरे को अमन इनके इस खौफ और ख़तरे को अमन और अमान में बदल देगा। वो मेरी इबादत करेंगे और मेरे साथ किसी को भी शरीक न ठहराएंगे। इसके बाद भी जो लोग ना शुक्रिया और कुफ्र करें वो यकीनन फासिक हैं। करो क्या इस गलबे को पाने के लिए? वह इसका जवाब दिया गया, वाकीमुस्सलात व आतुज़्ज़का, नमाज की पाबंदी करो और ज़कात अदा करो और अल्लाह ताला के रसूल की फरमाबरदारी में लगे रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। ये ख्याल आप कभी ना करना कि मुनकर लोग ज़मीन में इधर उधर भागकर हमें हरा देने वाले हैं। इनका असली ठिकाना तो जहन्नुम है, जो बहुत ही बुरा ठिकाना है। ये थी आयत नंबर 53 से 57। 53 से 57 इन आयतों का टॉपिक है बातों से खुश करने की बजाय अमल करके दिखाओ। बस लोग काम करते हैं और बस लोग दावे करते हैं। किसी के दावे की दलील उसके अमल से साबित होती है। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने की बजाय अगर इंसान छोटे छोटे काम करना शुरू हो जाए तो एक वक्त आता है कि वो अपना मुकाम बना लेता है, और बहुत बड़ी बड़ी बातें करके अमल के वक्त पीछे हट जाना जो है ये इंसान का मुकाम गिराता है। इन आयात में से एक आयत आप हाईलाइट करेंगे, आयत नंबर 55 का इब्तदाई हिस्सा। वाद अल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम वामिलुस्सालिहाती लयस्तख़लिफन्नहुम फिल अर्द, ये वाला हिस्सा। अल्लाह का वादा है किन से? ईमान वालों से। क्या? कि अल्लाह इनको गालिब करेगा। क्या आज लग रहा है कि अल्लाह का ये वादा पूरा हो रहा है? मुसलमान ईमान वाले गालिब लगते हैं? देखिए, दलील के बुनियाद पे इस्लाम और मोमिन हमेशा गालिब है, लेकिन अमली तौर पे देखे तो दुनिया में आज मुसलमान गालिब नहीं दिखते। उसकी वजह क्या है? आयत नंबर 56 वाली बातें नहीं हो रही। अकीमुस्सलात, आतुज़्ज़का, वातीउर्रसूल। हमारे लिए इस हिस्से के अंदर से अमल की बात क्या है कि अगर हम चाहते हैं कि दुनिया में भी अल्लाह हमको गालिब करे, इंसान होने के नाते, गिरोह होने के नाते या कौम होने के नाते, तो हमें अल्लाह के हुक्मों को मानना पड़ेगा। एक मोमिन अगर इस बात को अपनी ज़िंदगी में जगह दे लेना, क्या कि मैंने अपने रब की हर बात माननी है, तो यकीन करें अल्लाह भी उसकी हर बात मानने पर आ जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कुछ लोग ऐसे हैं कि लोगों में उनका कोई मुकाम नहीं होता। किसी से रिश्ता मांगे तो लोग रिश्ता ना दें, कोई दावत करें तो उनको ना बुलाएं, ये किसी की दावत करें तो लोग इनकी दावत में ना जाएं। यानी बिल्कुल आखिरी लोग होते हैं, डिग्रेडेड किस्म के लोग। लेकिन अल्लाह की निगाहों में उनका क्या मुकाम होता है कि अगर वो अल्लाह के नाम पर कसम भी खा दें तो अल्लाह उनकी कसम सच कर देता है। और ये कब होता है? अल्लाह की बात मानने से। अल्लाह ताला हमें ऐसे ही लोगों में कर दे। अब बीच में आप देखिए कि ऐसी बातें करने के बाद जिससे दिल की इसलाह की बात हो, अपने अमल को चेक किया जाए, अपने आप का मुहासबा किया जाए, अब दोबारा फिर माशरती अहकाम आता है जिसका सूरत के आगाज़ में तذکرہ था। अल्लाह ताला एक मुसलमान को एक मुहज्जब मुसलमान बनाते हुए दोबारा घर के अंदर एक दूसरे के साथ मिलने जुलने के कुछ मजीद अहकाम देते हैं। क्या? या अय्युहल्लज़ीना आमनू। कितनी प्यारी पुकार है ना ये, इसको अपने दिल पे लिया करें। और हर पुकार पे आप आयत पे कहा करें जी अल्लाह। आप बताइए जी अल्लाह, आपने मुझे बोला जी अल्लाह, आप करेंगे ना, आपका दिल दिमाग सब हाजिर हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ए ईमान वालो, तुम पर तुम्हारी मलकियत के गुलामों और इन्हें भी जो तुम में से बलूगत को ना पहुंचे हों, अपने आने की 3 वक्तों में इजाज़त हासिल कर लेनी ज़रूरी है। नमाज़े फजर से पहले और जोहर के वक्त, जबकि तुम अपने कपड़े उतार रखते हो, और ईशा की नमाज के बाद। ये तीनों वक्त तुम्हारी खलवत यानी तन्हाई के और पर्दे के हैं। इन वक्तों के माँ सिवा ना तुम पर कोई गुनाह है और ना इन पर। तुम सब आपस में एक दूसरे के पास बकसरत आने जाने वाले हो। अल्लाह ताला इस तरह खोल खोल कर अपने अहकाम तुमसे बयान फरमा रहा है। अल्लाह ताला पूरे इल्म और कामिल हिकमत वाला है। और तुम्हारे बच्चे भी जब बलूगत को पहुंच जाएं, तो जिस तरह इनके अगले लोग इजाज़त मांगते हैं, इन्हें भी इजाज़त मांग कर आना चाहिए। अल्लाह ताला तुमसे इसी तरह अपनी आयतें बयान फरमाता है। अल्लाह ताला ही इल्म और हिकमत वाला है। ये थी आयत नंबर 58 से 59। इसका उन्वान लिखिएगा इस्लाम तहजीब का दीन है। तहजीब को क्या कहेंगे जी? सिविलाइज्ड। इस्लाम तुमको सिविलाइज्ड बनाना चाहता है। आयत वाज़े है। अल्लाह ताला इंसान की किस तरह रियायत करते हैं कि घर में रहते हुए भी छोटे बच्चे जो आपके अपने बच्चे हैं उनको माँ बाप के पास आने और जाने के कुछ कवायद देता है। क्यों? क्या ये जुल्म है? छोटे छोटे मासूमों पे पाबंदी है? यहाँ एक जुमला लिख लें जो इन सारी आयतों से आपको एक फीलिंग भी आ रही होंगी, और वो क्या है कि इस्लाम ये चाहता है कि रिश्तों का तकद्दस पामाल ना हो। एक बच्चे के लिए उसके माँ बाप रोल मॉडल होते हैं, वो उनको हीरो समझता है। एक मासूम बच्चा जब माँ बाप को किसी ऐसी हालत में देख ले कि जो उसके ख्याल में एक मायूब हालत है, तो उसके दिल में माँ बाप का वो मुकाम नहीं रहता। अल्लाह ताला ये नहीं चाहते कि जवान होने के बाद ये तकद्दुस पैदा हो। पहले दिन से छोटे बच्चे को पाबंद कर दिया, और शोहर और बीवी को यहाँ यानी इनडायरेक्टली बता दिया कि तुम्हारा घर में रहना सहना, आपस में एक दूसरे से बातचीत, तौर तरीके इस हद तक ना खुल जाएं कि मासूम बच्चे भी तुम्हें देखने लगें। अफसोस की बात है कि जब हम बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड होते हैं, तो बाज़ दफ़ा वही हरकतें जो एक इंसान किसी दूसरे के सामने नहीं कर सकता, अपने बच्चों के सामने करने लगते हैं। यकीन करें, यानी अल्लाह ताला माफ़ करे, एक मेरी दोस्तों में से एक हैं और किसी डे केयर में या किसी स्कूल में पढ़ाती हैं, कहती हैं कि बच्चे गलत हरकतें करते देखे गए और कहने लगे कि व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट आई सॉ माई फादर विद मदर। वो कोई छोटा अमल भी हो सकता है, वो बड़ा भी हो सकता है। क्या वो बच्चा अपनी माँ की इज्जत करेगा? अल्लाह के नबी की एक हदीस मुझे बड़ी ही कसरत से याद आती है, और एक मौके पे तो बहुत ही आई, जब मैं किसी जगह सी वर्ड देखने चली गई थी कि ये नेचुरल वर्ड होगी, लेकिन वहाँ मैंने लोगों को जो नीम नेकेड देखा या नीम बरहना देखा, कि माँ भी नंगी है और बच्चा भी नंगा है, और माँ भी जवान है और बच्चा भी जवान है, उस दिन मुझे वो हदीस बड़ी समझ आई कि आपने फरमाया कि क़्यामत के करीब मुहर्रमात में जिना होगा, यानी वो रिश्ते के जहाँ तकद्दस कायम है। और आप देखिए, जो माँ इतनी अपने आप को पेश कर रही है कि उसका जवान बेटा उसको नहीं देख रहा होगा, कभी आप सोचा करें। बस दफ़ा आज़ादी के नाम पे इंसान ऐसे काम करता है। तो एक जुमला याद रखिए कि जब आपका बच्चा हो जाए ना, तो आप समझ लें कि अब आपकी आज़ादी के दिन गए। ये मासूम आंखें आपको देख रही होती हैं, बात दफ़ा बचपन की बातें याद रहती हैं, कहीं तो जहालत की वजह से ये गुनाह होते हैं देहातों में, और कहीं मॉडर्नाइजेशन के नाम पे। तो अल्लाह ताला हमें महज़ब बना दे, सिविलाइज बना दे। वलकवाइदु मिनन्निसा, वलकवाइदु मिनन्निसा, बड़ी बूढ़ी औरतें जिन्हें निकाह की उम्मीद और ख्वाहिश न रही हो, वो अगर अपने बाहर के कपड़े उतार रखें तो इन पर कोई गुनाह नहीं, बशर्ते कि वो अपना बनाव सिंगार जाहिर करने वालियाँ न हों। ताहम अगर इनसे भी एहतियात करें तो बहुत बेहतर है, और अल्लाह ताला सुनता और जानता है। लंगड़े पर, अंधे पर, लंगड़े पर, बीमार पर, और खुद तुम पर मुतलिकन कोई हरज नहीं कि तुम अपने घरों से खा लो, या अपने बापों के घरों में से, या अपनी माओं के घरों में से, और अपने भाइयों के घरों से, या अपनी बहनों के घरों से, या अपने चचाओं के घरों से, या अपनी फूफियों के घरों से, या अपने मामुओं के घरों से, या अपनी खालाओं के घरों से, या इन घरों से जिनकी चाबियों के तुम मालिक हो, या अपने दोस्तों के घरों से। तुम पर इसमें भी कोई गुनाह नहीं कि तुम सब मिलकर साथ बैठकर खाओ या अलग अलग खाओ। बस तुम घरों में जाने लगो तो अपने घर वालों को सलाम कर लिया करो। दुआए खैर है जो बाबरकत और पाकीज़ा है, अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल शुदा है। यूं ही अल्लाह ताला खोल खोल कर तुमसे अपने अहकाम बयान फरमा रहा है ताकि तुम समझ लो। ये थी आयत नंबर 60 से आयत नंबर 60 से 61, 60 से 61। इसका उन्वान लिखिएगा, क्या होना चाहिए इसका उन्वान? मुझे तो इतनी मोहब्बत आ रही है ये खाने पीने की बातों को पढ़ के, कि अल्लाह की ज़ात कितना प्यार करती है। खान कहते हैं ना, रिश्तेदार रिश्तेदारी है, एक बात सुनी होगी आपने। अल्लाह ने रिश्तों को कितनी अहमियत दी, फूफियों का जिक्र, खालाओं का जिक्र, पता नहीं आपको अपने याद आ रहे थे कि नहीं। कितना इंसान का दिल खोल दिया कि तुम इनके घरों से खा सकते हो, और हम तकल्लुफ करते रहते हैं। भूख भी होती है, नहीं अभी नहीं, दिल से सोच के जाते हैं क्या खाएंगे, और वहां जाके कहते हैं भूख ही नहीं है, फिर कहते हैं कुछ पूछ ही नहीं रहे, दोबारा पूछे ही नहीं। झूठे तकल्लुफ है, झूठे तकल्लुफ आता है ना। इस्लाम कितना प्यारा दीन है, अल्लाह अकबर। यकीन करें, दिल की गहराई से कहें अल्हम्दुलिल्लाह, रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम ही दीनन। अल्लाह तूने इतना प्यारा दीन दिया, जो हमारी इज्जत की हिफाजत करता, जो हमारे पेट की हिफाजत करता, जो हमारी निगाहों की हिफाजत करता। अल्लाह ताला इतने प्यारे अहकाम दे रहा है, उन टॉपिक लिख लीजिए इन आयतों का। सोच रहे हैं, ये वक्त जो होता है ना, ये आपके अपने मुहासबे को होता है कि आप इसका क्या टॉपिक लिखेंगे, इसलिए कि ये चीज़ आपका फिर जहन भी खोलती है ना अल्लाह की तौफीक से। जी कुछ कोई बताना चाहे तो हाथ खड़ा कर सकता है। जी अपनों में तकल्लुफ कैसा? अच्छा जी, और अच्छा था टॉपिक है जी। तकल्लुफ में है तकलीफ सरासर, ठीक है। और जी ठीक है जी, अब तो नहीं खा सकते, रोजे के बाद ही खाएंगे ना इंशाल्लाह ताला। चलिए आप लिखिए इसका। जी कोई कुछ कहना चाह रहे? सॉरी जी, प्लीज। मिलजुल कर खाने से मोहब्बत बढ़ती है, लेकिन कभी कभी कम भी हो जाती है जब आप दूसरे का हिस्सा भी खा लेते हैं तो। हाँ, जब सारी बोटियां आपने अपनी प्लेट में डाल ली तो फिर मोहब्बत तो कम होगी ना। अल्लाह हू अकबर। लिखिए, इस्लाम एक आजाद मजहब है। सच है? हम क्या सोचते हैं, आजादी कहते हैं इस्लाम से हट के ना, इससे ज्यादा आजादी आपको कौन देगा? क्या आप इस तरीके से अपने आप को आज़ाद समझें कि सबके साथ आप अपने आप को उस तरह फील करें जहां आपको होना चाहिए था? और यहाँ एक आयत हाईलाइट करवा के बस आगे चले जाऊंगी, आप उस पे बाद में खुद ही गौर कर लीजिएगा। आयत नंबर 60 को, वल कवाइदु मिनन निसा अल निसा इल्लाती। इस पे एक वाक्या है, एक सहाबी थे, उन्होंने एक बड़ी उम्र की औरत को, बहुत बूढ़ी थी, बहुत मोटे चादरों बुरकों और जो भी कोई उस वक़्त का रिवाज होगा उसमें लिपटे हुए देखा, तो उनको कहने लगे, अम्मा क्या तुमने कुरान में ये आयत नहीं पढ़ी कि वल कवाइदु मिनन निसा इल्लाती ला यरजून निकाहन, कि अल्लाह ताला ने ऐसी औरतों को मना कर इजाज़त दे दी कि वो अगर अपने मोटे कपड़े जो हैं उतारना चाहें, यानी बाहर से निकलते हुए सीधे साधे जिस कपड़े में थी उसी में चली जाएं तो कोई हर्ज की बात नहीं, फिर भी आप इतने भारी कपड़ों में लिपटी हुई हैं। तो वो अम्मा बड़ी पढ़ी लिखी थी, कहने लगी, आपने ये बात तो पढ़ी है, लेकिन क्या आपने ये नहीं पढ़ा कि वाई यस्ताफिफ न खैरुल्लहुन, हाँ अगर वो इससे भी बचना चाहें तो ये उनके लिए अच्छा है। तो बस ये आयत भी बहुत बड़ी दलील है इस बात के कि बुढ़ापे में वही कपड़ा हल्का होता है जो जवानी में पहना जाता है, और जो जवानी में हल्के कर लें अपने और सिर्फ अपने आप को पर्दे की पाबंदियों से आज़ाद करने के लिए अपने आप को बूढ़ा करार दे दें, तो फिर उनको तो फिर अल्लाह ताला ही हिदायत देगा और हम सबको भी। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीन आमनू बिल्लाह, बा ईमान लोग तो वही हैं जो अल्लाह ताला पर और उसके रसूल पर यकीन रखते हैं, और जब ऐसे मामले में जिसमें लोगों के जमा होने की ज़रूरत होती है नबी के साथ होते हैं, तो जब तक आपसे इजाज़त ना लें कहीं नहीं जाते। जो लोग ऐसे मौके पर आपसे इजाज़त ले लेते हैं, हकीकत में यही है जो अल्लाह ताला पर और उसके रसूल पर ईमान ला चुके हैं। बस जब ऐसे लोग आपसे अपने किसी काम की इजाज़त तलब करें तो आप इनमें से जिसे चाहें इजाज़त दे दें और इनके लिए अल्लाह ताला से बख्शिश की दुआ मांगें, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। तुम अल्लाह के नबी के बुलाने को ऐसा बुलाना न समझो कि जैसा कि आपस में एक दूसरे को होता है, तुम में से इन्हें अल्लाह खूब जानता है जो नज़र बचाकर चुपके से खिसक जाते हैं। सुनो जो लोग हुक्मे रसूल की मुखालफत करते हैं उनको डरते रहना चाहिए कि कहीं इन पर कोई ज़बरदस्त आफत ना पड़े या इनको दर्दनाक अजाब ना पहुँचे। अला इन्ना लिल्लाहि मा फिस्समावाति वल अर्द, आगाह हो जाओ कि आसमानों ज़मीन में जो कुछ है सब अल्लाह ताला ही का है। जिस रविश पर तुम हो वो इसे बखूबी जानता है, और जिस दिन ये सब इसकी तरफ लौटाए जाएंगे उस दिन इनको इनके किए से वो खबरदार कर देगा। अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला है। ये थी आयत नंबर 62 से 64। इसका उन्वान लिखिए मीटिंग्स के आदाब। ये लफ्ज़ मैंने जान के बोला, इज्तमाई कामों के करने के लिए जब लोग एक जगह जमा होते हैं ना, उसके मैनर्स हैं इन आयतों में। एक दूसरा टॉपिक भी लिख लीजिए कि रसूल का मुकाम दूसरों से बुलंद है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे इन बातों पे अमल करने की। इस सूरत में जितनी बातें हमने पढ़ी, इनको अपनी ज़िंदगी में ला के अपनी ज़िंदगी को रोशनियों वाली ज़िंदगी कर लें। पिछली सूरत नूर थी, तो अगली सूरत फुरकान है। दोनों का रब देख लीजिए। पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तबारक अल्लज़ी नज़्ज़ल अल-फ़ुर्क़ान अला अब्दिही लियकून लिल-आलमीन नज़ीरा। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बहुत बाबरकत है वो अल्लाह जिसने अपने बंदे पर फुरकान उतारा ताकि वो तमाम लोगों के लिए आगाह करने वाला बन जाए। इसी अल्लाह की सल्तनत है आसमानों और ज़मीन की, और वो कोई औलाद नहीं रखता, ना उसकी सल्तनत में कोई इसका साझी है, और हर चीज़ को इसने पैदा करके एक मुनासिब अंदाज़ा ठहरा दिया। इन लोगों ने अल्लाह के सिवा जिन्हें अपने माबूद ठहरा रखे हैं, वो किसी चीज़ को पैदा नहीं कर सकते, बल्कि वो खुद पैदा किए जाते हैं। ये तो अपनी जान के नुकसान और नफ़े का इख्तियार भी नहीं रखते, और ना मौत व हयात के, और ना दोबारा जी उठने के वो मालिक हैं। ये थी आयत नंबर 1 से 3, 1, 2, 3। इसका उन्वान लिखिए हक और बातिल के दरमियान हद्दे फासिल कुरान है। अभी इसको आसान करके भी बोलती हूँ दोबारा। कुरान हक और बातिल में फ़र्क करता है। हम में से कुछ लोग बहुत परेशान रहते हैं, और ख़ास तौर पे ये परेशानी तब होती है जब हमारा अल्लाह की किताब के साथ इल्मी ताल्लुक़ नहीं होता। और वो फ़र्क क्या होता है, जिससे पूछो वो कुछ और ही बताता है। हर एक तो बस मुख्तलिफ बात बताता है। एक से पूछो उसने ये कहा, दूसरे से पूछो उसने ये कहा, समझ नहीं आती क्या करें। ये मसला है, जितने मुंह उतनी बातें। अल्लाह ताला यहाँ उस मसले का हल बता रहे हैं, और वो क्या है कि इस फुरकान के साथ अपने आप को जोड़ लो। तुम क्यों दूसरों पे रहते हो, तुम खुद पढ़ लो। एक दफ़ा कुरान पाक के साथ जब एक बंदे का ताल्लुक जुड़ जाता है ना, तो अल्लाह ताला उसके दिल को हक और बातिल का पैमाना बना देते हैं। फिर उसको खुद ही पता लगता है कि ये ठीक है कि ये गलत है। फिर बहुत ज़्यादा दूसरों से पूछना और उसके ऊपर डिपेंड करना, इसकी इंसान को ज़रूरत नहीं पड़ती। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह की इस किताब के साथ एक ऐसा ताल्लुक जुड़ जाए कि हम अल्लाह की मर्ज़ी को समझने लगें। अल्लाह के नबी किसी बच्चे की जब ज़ुबान खुलती थी तो शुरू में ये आयात पढ़वाया करते थे, तौहीद की आयतें। बहुत ही प्यारा इसका मफहूम है। अल्लाह की शान जब एक बच्चे की ज़ुबान से शुरू में ही अदा हो जाएगी उसकी ज़ुबान से, तो बाद में आप देखिए कि फिर उसका असर उसकी ज़िंदगी में भी आएगा। अब इसके बाद, चूँकि ये सूरत मक्की सूरत है, तो इसके अंदर आपको कुछ ऐसा ही रंग दिखेगा कि अल्लाह के नबी की जो मुखालफतें हो रही थी। वकालल्लज़ीन कफरू, और काफिरों ने कहा कि ये तो बस खुद इसी का घड़ा घड़ाया हुआ या जादू है, और जिस पर और लोगों ने भी इसकी मदद की है। दरअसल ये काफिर बड़े ही जुल्म और सरता सर झूठ के मुर्तकिब हुए। और ये भी कहा गया, ये तो अगलों के किस्से हैं जो इस सुबह शाम इसके सामने पढ़े जाते हैं। कह दीजिए कि इसे तो इस अल्लाह ने उतारा है जो आसमानों ज़मीन की तमाम पोशीदा बातों को जानता है, बेशक वो बड़ा ही बख्शने वाला मेहरबान है। और उन्होंने कहा, ये कैसा रसूल है कि खाना खाता है और बाजारों में चलता फिरता है, इसके पास कोई फरिश्ता क्यों नहीं भेजा जाता कि वो भी इसके साथ होकर डराने वाला बन जाता, या इसके पास कोई ख़जाना ही डाल दिया जाता, या इसका कोई बाग ही होता जिसमें से ये खाता। और इन जालिमों ने कहा कि तुम ऐसे आदमी के पीछे हो लिए हो जिस पर जादू कर दिया गया। ख्याल तो कीजिए कि ये लोग आपकी निस्बत कैसी कैसी बातें बनाते हैं, बस जिससे खुद ही बहक रहे हैं और किसी तरह राह रास्त पर आ नहीं सकते। तबारक अल्लज़ीन शाह जालक खैर मिन सालिक। अल्लाह तो ऐसा बाबरकत है कि अगर चाहे तो आपको बहुत से ऐसे बागात अनायत फरमा दे जो इनके कहे हुए बाग से बहुत ही बेहतर हों, जिनके नीचे नहरें लहरें ले रही हों, और आपको बहुत से पुख्ता महल भी दे दे। बात यह है कि ये लोग क़्यामत को झूठ समझते हैं, और क़्यामत के झुटलाने वालों के लिए हमने भड़कती हुई आग तैयार की है। ये आखिरी आयत छोड़ दीजिए, आयत नंबर 4 से 10। इसका टॉपिक लिखें, नबी को परखने के झूठे मेयार। हर दौर में लोगों की यही सोच होती है कि दीन के साथ ताल्लुक़ रखने वाले एक मा फौकुल फितरत मखलूक होंगे, ना खाएंगे ना पिएंगे, और इनके साथ सोने चांदी के महल्लात होंगे और जेवरात होंगे, क्योंकि अल्लाह इनसे बड़ी मोहब्बत करता है। जो लोग मादा में फंसते हैं वो मादा ही के ज़रिए से हक़ को पहचानने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को कहते हैं कि ये जो बागात आपके लिए सोचते हैं, हम तो आपको उससे भी अच्छे दे सकते हैं। एक मौके पे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अल्लाह के नबी सल्लम को बोरिए पे लेटे हुए देखा, और आपके जिस्म पे वो चटाई के जो निशान होते हैं वो पड़े देखे, तो बहुत ही दुखी हुए कहने लगे कि अल्लाह के नबी सल्लम, दुनिया के बादशाह तो इतने नरम बिस्तरों पे सोएं और आप इतने सख्त बिस्तर पे, हमें इजाज़त दीजिए कि हम आपके लिए नरम गद्दा बना दें। तो आपने फरमाया कि उमर, क्या तुम ये नहीं चाहते कि अल्लाह ये चीज़ हमारे लिए आखिरत में पैदा करे? यानी आपने अपनी मर्ज़ी से ऐसी आसान और सादा ज़िंदगी को पसंद किया, लेकिन वो लोग जो दुनिया की कामयाबी को पाने वाले वो दीनदार की भी यही कामयाबी देखते हैं कि इसके साथ दुनिया की कितनी रौनकें और कितने मेले हैं। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ने इन आयतों में, अगली आयतों में कुछ ऐसे मनाजर दिखाए कि जिसको सुनने के बाद हर बंदा ये फैसला कर सकता है कि दुनिया में ऐश और आराम में रहना नाफरमानियों के साथ और कल आखिरत में ऐसा अंजाम होने लगे, ये बेहतर है या ज़िंदगी अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक गुजार कर उसकी जन्नतों को पाना। अगली आयतों को देखते हैं, बल कज़्ज़बू बिस्साती। बात यह है कि ये लोग क़्यामत को झूठ समझते हैं, और क़्यामत के झुठलाने वालों के लिए हमने भड़कती हुई आग तैयार कर रखी है। जब वो इन्हें दूर से देखेगी तो ये इसका गुस्से से बिफरना और धाड़ना सुनेंगे, और जब ये जहन्नुम की किसी तंग जगह में मुश्कें कस कर फेंक दिए जाएंगे तो वहाँ अपने लिए मौत ही मौत को पुकारेंगे। ला तदुल यौम सुबूरम वाहिदा, इनसे कहा जाएगा आज एक ही मौत को मत पुकारो बल्कि बहुत सारी मौतों को पुकारो, यानी आनी तो एक भी नहीं, जितनी मर्जी मौतें मांग लो तुम्हें कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आप कह दीजिए, क्या ये बेहतर है या वो हमेशगी वाली जन्नत जिसका वादा परहेजगारों से किया गया, जो इनका बदला है और इनके लौटने की असली जगह है। लहुम फीहा मा यशाउन, वो जो चाहेंगे इनके पास, इनके लिए वहाँ मौजूद होगा हमेशा रहने वाले। ये तो आपके रब के जिम्मे वादा है जो काबिले तलब है, यानी वो काबिले तलब है। और जिस दिन अल्लाह ताला इन्हें और सिवाय अल्लाह के जिन्हें ये पूछते रहे, इनको जमा करके पूछेगा कि क्या मेरे बंदों को तुमने गुमराह किया या ये खुद ही राह से गुम हो गए, वो जवाब देंगे, पाक है वो ज़ात, खुद हमें ये जेबा न था कि तेरे सिवा औरों को अपना कारसाज़ बनाते। बात ये है कि तूने इन्हें और इनके बाप दादाओं को आसूदगियाँ दीं, यहाँ तक कि वो नसीहत को भुला बैठे। ये लोग थे ही हलाक होने वाले, तो उन्होंने तो तुम्हें तुम्हारी तमाम बातों में झुठलाया। अब ना तो तुम में अजाबों के फेरने की ताकत है ना मदद करने की। तुम में से जिस जिसने जुल्म किया, हम इसे बड़ा अजाब चखाएंगे। हमने आपसे पहले जितने रसूल भेजे, सबके सब खाना भी खाते थे और बाजारों में भी चलते फिरते थे, और हमने तुम में से हर एक को एक दूसरे की आजमाइश का जरिया बना दिया। अतस्विरून, क्या तुम सब्र करोगे? तेरा रब सब कुछ देखने वाला है। अल्लाह अकबर। किस आयत से शुरू हुआ था? ये थी आयत नंबर 11 से 20, 11 से 20। इसका उन्वान है, क्या तुम सब्र करोगे? बात तो पीछे अंबिया कराम और उनकी कौमों के साथ थी, लेकिन हकीकत यह है कि यह बहुत बड़ी सच्चाई है कि दुनिया में इंसान दूसरों की वजह से आजमाया जाता है। आप चाहें तो हाईलाइट कर लीजिए बिल्कुल आखिरी हिस्सा। वजालना बाद कुमली बाद दिन फितना। ये बाज बाज रिश्ते भी हो सकते हैं, साथी भी हो सकते हैं, लेकिन इस्लाम एक इज्तमाई ज़िंदगी की दावत देता है। एक शख्स अकेला रहता है, कट कट के रहता है, जुदा रहता है, उसको बहुत ज़्यादा सदमे नहीं सहने पड़ते। वो मनमानी करने के लिए तैयार, वो कुछ भी करे लोग उसको कुछ नहीं कहते। लेकिन जो ही आप इज्तमाई ज़िंदगी की तरफ आते हैं ना, तो आपको बहुत सारे मुख्तलिफ लोगों के साथ मिलके काम करना पड़ता है। ऐसे वक्त में कभी कभी आपको कोई ऐसी बात भी सुननी पड़ती है जिससे आपका दिल टूटे। इस्लाम क्या पसंद करता है? कटने की बजाय, टूटने की बजाय साथ जुड़े रहो और सब्र कर लो। एक मौके पे एक बहू ने मेरे साथ अपनी सास का कोई अमल होगा शेयर किया। होते हैं कुछ नफसियाती प्रॉब्लम, कुछ औरत बहुएं महसूस ज़्यादा करती हैं और कुछ बहुओं को सासों को समझ नहीं होती, कुछ उम्र का भी तकाजा होता है और सब है। तो यही आयत मैंने उनको दिखाई थी कि अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी हकीकत दे दी कि वजाल ना बाद कुमली बाद इन फितना। बस लोग कहते हैं फलां को तो मुझसे है ही चिढ़, बस मुझे देख के उनका मूड ख़राब हो जाता है, या मैं तो उनकी इतनी भी खिदमत करती हूँ, मेरे से वो मोहब्बत नहीं, फलां दूसरी जो बात में आई है वो कुछ भी नहीं करती, उससे भी मोहब्बत है। ये सारे मसलों का एक ही जवाब है कि अतस्बिरून, 4 दिन की दुनिया सब्र कर लीजिए, इंशाल्लाह वकाना रब्बुका बसीरा। क्या ये बात नहीं बताई जा रही? अगर कोई तुम्हें चोट देता भी, अगर किसी की बात से तुम्हारा दिल दुखता भी है, तो ये याद रखो कि अल्लाह को तुम्हारे हाल की खबर है। मत बताओ शौहर को, उसका दिल खट्टा ना करो उसकी माँ से, मत बताओ बहनों को, ना बताओ भाइयों को, बस अल्लाह के लिए सब्र कर लो, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानियाँ कर देगा। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, पारा पूरा।